ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا رب نہ ہوتا جم نہ ہوتا جناب صدر محترم او دغه علاقی عزیزان مسلمانان ورونو نند تاسو سره د یو مذهبي اجتماع په حوالہ د خبرې کولو موقع الله تعالی په لاس را اوستا سمختصر وخت کې سو بنیادی خبرې د تاسو خدمت کې عرض کوم او هغه خبرې په دې موضوع چې موجوده دنیا کې تام انسانان او بالخصوص مسلمانان د دې کم مشکلات و نتیریگی آخر دغه مسلمان چې یو الهی او الهامی دین ور سره دی دی ول دغه مشکلات نه دوچار دی دی ول ذلیل دی دی ول د رسوای شکار دی حالانکه دا الله تعالی قرآن دا خبره په واضح انداز کوي ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ تاسو باندې بزدلی بن راځي او تاسو به فکر من کیږي او غمجنی گئی نا خو شرط دا ده که تاسو مؤمنان یې او زمونږ دا دعوا ده چې مونږ مؤمنان خو یو کلمه مو ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله خو د دې کلمې تقاضا باندې ما او تا نزان پوی کڑے دے او نمو دو پوی دو کوشش کڑے دے او عزیزانو دو سیزو نا بنیاد دی مریض بندا یو داغد بیمارای تشخیص چی بیماری صدا بسا اوقات مریض علاج کئی زرگون روپای او لگئی خود افاقی پزائی بانے بیمارای کے اضافہ کی گی داغی دو وجہ کی دیشی یو دا چې اصلی بیماری لا تروسه تشخیص شوی نه ده د طبیبانو او ډاکټرانو ډایګنوز صحیح نه دی هغوی پوه نه دي چې دې ملګري ته بیماری څه ده او دویمه خبره دا کیدای شي چې بیماری معلومه کړې ده خو یا دوایي هغې سره مناسب نه ده یا علاج سره پرهیز د دا سړی لا تعلق دی او یا دی د دوایۍ په طریقه استعمال باندې پوه نه دی اس دا خو ټول امت ته احساس دی چې مریضان یو عقیده مو مریض ده عمل مو مریض دی اس دا بیماری صدا او چرته نه لګېدلې ده او د کم قسم بیماری ده او چې دغه بیماری تشخیص شي نو علاج څه دی د هغې علاج طریقه څه ده او بیا هغې علاج سره پرهیز څه دی کنی قرآن کریم خو وې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان قلتم مؤمنین تاسو په ډرپوک نه یی حالانکه په دغه آباد دنیا کې د مسلمان نه زیات ډرپوک قوم شاید چې د خدای دی آباد دنیا کې بلوي ځکه خدای د اغیار په دروازه پروت دی اوس دا بوز دی داراله چرتنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ستداغ علیکم الامم کما تدع القوم الى قصعتها د مسلمانانو نه علاوه نور اقوام او اغیار دا بستاسو د حرب کولو لپاره د تاسو د ختمولو لپاره یو بل ته داسې بلنې او دعوتونه ورکوي کما تدع القوم الى قصعتها لکه اوږي ته چې بلنه ورکول شي د خوراک تالی او شکري طرف ته روټی راشي جمله هغه خلق چې د روټی په انتظار ناست دی یو هغه ګوټکې یو دا ګوټکې یو دوه دې پکې لاندې د یو بل آواز ورکي راپاس هلکه روټی راله هغه تله آواز ورکي راپاسئ نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل تاسو نه به د خوراک کاسه جوړی اغیار به یو بل دعوت ورکوي ستاسو د حلف کولو لپاره اوس عزیزانو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي او نحن قلیلون یومئذ جی مونږ به دغه ورځ باندې شمیر کې لږ یو ځکه افرادي قوت به نی راسره ځکه کسان به کم یو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه افرادي قوت دام ځان له یو د خدای عنایت او مهرباني ده دا چین دی که نه چین دی سره څوک جنګ نه کوي د ټیکنالوژي د وجه نه د امریکې یو صدر و هغه وایي مونږ اپالو جوړو مونږ په اپالو راکټ باندې سپوږمۍ ته ځان رسو او چینیان دومره مخلوق دی که د یو بل په اوږو ودرېدل نو مونږ نه به وړاندې سپوږمۍ ته رسېدلي ځکه یو د خدای دنیا ده ما اوس په لاره یو ملګري سره خبره کوله ما نه بم ختمول شي او نه ایټم بم ختمول شي او د خدای قهر دی نو افرادي قوت دا ځان له د قوت یو اسلحه ده یو اعلی وسیله ده صحابه کرامو عرض وکړو خبر باندې پوهېږئ خو نه ژوندي پوهېږئ صحیح پوهېږئ ځکه دا خبره بس د کوي نو ما اوس ملګرو سره خبره کوله چې دا دین زمونږ شریکه ذمہ داری ده دا د مولایانو ذمہ داری نه ده مسلمانانو ذمہ داری ده د مولایانو ذمہ داری ده که مسلمانانو خو مولا نه به زده کې اوس هسې نه ته چېرته په بل ګن بلا ور واوړئ ځکه ته ګډ وډ هم دی کړې چې تا ته سیاسي ریډر په سټیج ووایي چې زه په اسلام ښه پوهېږم ما ته د زده کړې دپاره د چا د سرټیفیکیټ ضرورت نشته زما د مسلمانۍ دپاره د چا د سند ضرورت نو مونږ ورته وو ملګریا دا خبره دې لکه د اوښ په او بنده غلطه ده ځکه راځه یو خبره باندې سوچ کوو ډسپرین ګولۍ کالپول او پیراسیټامول کوډین او کفکول د ټوخي لپاره تبې لپاره سردردي لپاره د کوسو د اټیمار او دکانداران خرڅوي خو قانونا د دې ملک قانون هغه د دې کاروبار نه پریوینټ کوي او منع کوي او ورته وایي چې ته چونکې سرټیفایډ نه یې فارمیسی کونسل والا سند در درکوي ته په بولۍ پوهېږي لہذا که څوک پرې کمپلینټ وکړي نو هغه ته به قانوني سزا ملاویږي اوس عزیزه د انساني بدن لپاره د یو څلورنیز ګولۍ دا خو سرټیفیکیټ او سند غواړي او دا دین ما په خیال د ډسپلین نوم لاندې شی دی یا دا د کالپول نوم زیات لاندې او ذلیله شی دی جی چې ته به مولا نه په ځان نه پوهې او هر ایره ایره به راپاسي هغه به ځان اتارټي ګڼي چې دا زه څه کومنټري کوم دغه دین دی ښه بیړه خو م زمونږ دې غرقه کړه خو چې بس څوک داسې په لاجیکل انداز باندې او په منطقي انداز مونږ ته خبره شروع کړي بس مونږ لاړ شو جي یره چې ډېر ماهر سړی ډېر په دین باندې پوه دی نو مونږ اوس سړی دی مستقل خر خو لګی ورپورې لا نه ده شوې ښه کني دې خر خو لا ته اوس ورپورې لګ دا خدای والی د سره دین په ډیفینیشن نه پوهېږي دا خدای واهله د سره دین د منابع ونه خبر دا خدای په قهر اختا د بنیادی عقاید ونه واقف او بنیادی عقاید دا په دین کې د فاندامنتل لاز حیثیت لري لکه په یو ملک آئین دا حیثیت لري د فاندامنتل لاز او د بنیادی قوانینو د اساسی قانون وای اوس ما طرف ته وګورئ ته دغه یو سکول جوړې یو رفاهی اداره جوړې یو بل انسټیټیوشن جوړې یا حکومت جوړی سرکاری سطح باندې تی جوړې پنه جیو پرایویټ سطح باندې او دا غید چلو لپاره یو دستور مرتب کې یو قانون مرتب کې ندا قانون با الله لاگو کیږي او الله به نافذیږي په دې اراده په دې اداره چې د پاکستان اساسی قانون یعنی آئین سره دا غي ضد نه وي او چې د دې کومه دفاع د پاکستان د آئین خلاف وي نو مست ناٹ بی امپلیمنٹڈ د هغه د نفاست تصور په دې ملک شته نه او کتر هغه د پی په حواله د پاکستان عدالت تلاړې نو ستا د ادارې معاملات ستا په هغه دستور باندې هغه ډیل کوي چې ستا د ادارې دستور شته جی او رجسٹر اداره ده رجسٹریشن والا ته مې دا دستور داخل کړی دی هغه هغه ثابته عدالتی طور د تا په اداره باندې لاگو کوي الا چې هغه د پاکستان د آئین خلاف نه وي نازیزان او بنیادی عقاید دا فنډمنټل لاز دي دا بنیادی قوانین دي نو چې سو پورې تا بنیادی عقیدونه نه خبر نو تا ته دا حق چا درکو چې د خدای قرآن تشریح کا تا ته دا حق چا درکو چې د پیغمبر علیه السلام سنت تشریح کا تا ته دا حق چا درکو چې د عقل اسونه په دې میدان کې ور وغلوه نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا صحابه ته پوس کوي او نحن قلیلون یومئذ چې مونږ به دغه ورځ باندې لږ یو شمار کې ځکه به دا خلق مونږ باندې راغونډیږي پیغمبر علیه الصلاه والسلام جواب ورکو لا بل انتم غساء کغساء السیل تاسو به ډیر دومره یی زیاد به دومره یی لکه د پشکال باران وشي سیلاب راشي په کنده کې په خور کې او څومره خطو خاشاکې را روان کړي څومره ګنده خړی را روان کړي څومره زګونه را روان کړي سشمیر کېږي وایي سشمیر کېږي حضور پاک تاسو به دومره ډېر یې لکه د سیلابي اوبو مخ باندې خطو خاشاک د سیلابي اوبو مخ باندې جاګ د سیلابي اوبو مخ باندې د خل پل ډېر به دومره یې خو تشبیه ډېر عجیبه ده ډېر به هم دومره یې او بے معنا به هم داسې لکه دغه زګ بے صفته به هم داسې لکه دا خطو خاشاک بے فائدې به هم داسې لکه دا خل پل بوګه به یې کوټلی به نه یې تکاسب به درکړي تخلخل به یې درکړي کوکله به یې لکه هغه زګ چې کوکله دی بلکې صرف کوکله نه دی دا هغه خپل وجود ډیپینډ اپان واټ دا زګ په خپل وجود کې دی دغه ته محتاج دی دی اوبو تا که دو اوبو پا سرفیس وی اپا سطح اینو باقی ده اکه دا اوبو علا دو ویخ نو باسی یا دا زک دو اوبو نسنگ تا که نو پینزه منتا دی تیر کی کنی لس دی تیر کی لس منتا بعد دی خپل وجود اغا لار ایواپوریشن او شو او لار ور ختم شو سخ پل مستقل وجود بیا قرآن کریم که ام اللہ تعالی دا خبر ذکر کئی فاحتمل السیر و زبد الرابیا فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال الله تعالى فرمائي مثال ورکئی چې د حق و باطل مثال یا د باطل د وقتی غلبه مثال او د حق د وقتی کمزورای مثال داسې دی لکه سیلابي اوبو باندې را روان زګ دا زګ فار ټایم بین د دې اوبو د پاسه غالب دی او به پټی کړی دی په سرفیس باندې دی روان دی په سطح دی روان دی خو الله وایي فاما الزبد فيذهب جفا دا غزت که اوس د دې حق نه راپورته کې د اوبو نه را څنګ تکې دی به وچ شي بې معنی دی و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض او هغه اوبو چې انسانانو لپاره د خیر باعث دي حیوانات ولا اوبه کوي فصلونه ولا اوبه کوي وطنونه ولا ابادوي دی سیرابوي هغه باقی پاتی خلقو تبا نفع ورکی اس عزیزانو نبی کریم علیہ السلام فرمائل ولیکنکم غصاؤن کا غصا اس سے صحابہ کرام بیا تپوس کئی جشمیر کے بزیاتیو نو دا کوکلا بولیو دا بوگا بولیو دا ڈڈ بولیو دا میں بیمانے بولیو نبی کریم علیہ السلام و السلام افرمائل اصابکم الوحن تاسو تب وحن رسید لی اس وحن نبی علیہ السلام بیماری خودلا لکه یو سری تاسو کوی تاسو کام والے بل تاسو کوی تا ته تپی دق دے بل تاسو کوی تا ته کینسر دے بل تاسو کوی تا ته گویا فلوریسی دا بل تاسو کوی تا ته هډیک دے بل تاسو کوی تا ته تبا دا بیماری معلوم شو حضور پاک فرمایل اصابکم الوحن تاسو ته وحن رسیدل اوس یو ملګری هغه ته چاوي چې تا ته ایڈز لګیدل دے صادری ساده زمیدار سره دی اپ ایکس کو یلی دا ایڈز څه دی دا ایڈز ته وای نو بیا به ډاکټر ورته دا ایڈز تشریح کړي چې دا داسې قسم یو جرثومه ده او داسې انداز سره لګي نبی علی السلام صحابه کرام ته وای دا امت ته به د وهن بیماری لګیدلی ووهنن د وهن بیماری صحابه کرام ته پوښتنه کوي ومل وهن یا رسول الله چې دا وهن څه دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تشریح وکړه حب الدنیا وکراهیت الموت یو د دولت حرص ماده پرستی میټیریل اپروچ صرف مادیات او پس روانه دل او دویم د مرګ نه یرا چې ژوند باندې بلیر مینه او عزیزانو هر ماده پرستره دا د مرګ نه انتهایی یری دل کی غریب سره دیکھو پس سر تار نه لري پچا کار نه لري بس یو سره دغه ګوندې نو ویډیو کمړي ګرو مړ دي دی وجه نام عمر متا شو کتلی چې په جنگ کې مالدار سره چې سره جنگ مې د خبر باندې غل پاتې دي ځان نه وځي ښه غریب سره ورزي کار له سر راغلا سي غریب سره دی ورزي بس کار له سر راغلا سي عزیزان اوس نبی کریم علیه السلام فرمایل چې وهن حب الدنیا تاسو میټیریالیستک اپروچ دی تاسو مادي جد جوړ دی او تاسو ماده پرستی دا او چې کله تاسو ماده پرستی نه د قربانای جذبه بل تاسو نه ودی ځکه قربانی هغه فرد کول شي چې د ځان موجود نه متصور کوي ځان معدوم متصور کی یعنی دا وای چې ځکه یم نه یم دی او کنه ما نه دی تاسو ګورئ د دې پنسټ په جنگ نه مونږه سمناول کمر ورځ یوم دفاع مناوله نه ما بل ورځ یو ځای اجتماع کې ومه ما 14 اگست مناوو یوم ازادی دا اساس ستمبر مناوو دا څه شی دی دا یوم دفاع دا یوم فضائیه دا یا یوم دفاع دا یوم فضائیه سره بلا دا او ما دا دسمبر سنه 71 ور ورځ به څوک مناوي ځکه دا کارو مونږ کوي کدا بل څوک راغلی سارا څه دا چا دا پاکستان چې 14 اگست باندې جوړ په 71 دسمبر کې به حالات چا کو دې نیم چا کو دې تو لخت چا کو نمای سالگری او مناو کو سره برسیم کرا کرا مناوي سالگری مناو خو کرا کرا او برسیم مناو دا دی یو قوم د ټولو سره بدبختی دا چې د خپل نقصان احساس ورته نه کیږي د خپل خامه احساس ورته نه کیږي آنکس کې نه دانت ون دانت کې نه دانت در جهل مرکب ابد الدهر بماند او آنکس کې نه دانت و بی دانت کې نه دانت اونیس خری خیش بمنزل برساند فارسی او شاعر وای چې هغه کس چې دې نه پويږي او په دې هم نه پويږي چې نه پويږي د خپل نه پوي ورته احساس نه نو دې با فار ایور په ایور لاستنګ جهالت کې بپروتي سر به غټي غټي لراشي ځن کدل مې شروع شي خو دې بر جهل د میدان نه بار نه وځي او وا کس کې نه دانت و په دانت کې نه دانت یو سره نه پويږي خو په دې پوښي زه په دې خبره نه پويږم او نیز خري خيش بمنزل برساند صاحب وای چې دې بوخ په خربان منزل مقصود تور ورسی ځکه سړی د څه کله دا احساس وشي چې په دې خبره زنه پويګم ناغه کې بیا تجسسي چې چا نه په دې خبره باندې پوښم لګیاي ته پوښ کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای انما شفاء الحي السوال یو سړی چې نه پوې دې داغه علاج دا دې چې هغه د پوهه نه ځان پوهه کی قران کریم کې الله تعالی وای فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تاسو د سکلفل خلقونه اهل ذکر یو ازګر دا سکلفل نستوي د سکلفل خلقونه د دانشمندانو نه دا غفن او د میدان د ماهرینو نه ځان پوه کې ان کنتم لا تعلمون یو خو اهل ذکر وي اهل علم ونه وي که له علم ویلې نو ممکن نه چې ذهن بدی طرف تمند کولا چې سوال به صرف قران او سنت کې کې دین علاوه په نور معاملات بزان نه پوهي او دین ان کنتم لا تعلمون د پاره صله ذکر نکړه مفعول ذکر نکو اوبجکټ ذکر نکو چې په صله پوهيږي ته پوس کوي نه الله تعالی دا څه مهمل پرې خودو چې ان کنتم لا تعلمون خو چې په کوم خبره نه پوهيږي نو دا غفند ماهر نه ته پوس وکا د سرخوږي دوايي سره نه الله تعالی وایي فزیشن لور منډکا جی د پینټاسایډ علاج څه دی نه الله وایي سرجن لور منډکا د چت کې اوپر ازي باران والا نو خدای وایي چې هغه څوک د دې غو پروفینګ کوي هغه لور منډکا ټیپریکا صحیح ریکارډ نه کوي نه الله وایي مکینیک په اور منډکا پنکه صحیح کار نه کوي نو خدای وایي الیکټریشن نه تپوس وکا او اسکا پنکه کار نه کوي او تاسو سالار سیب نه رااله د سالار سیب ته کولی چې میتون علما سالار دا پکې په څه جوړیږي نه هغه به ورته وایي چې ما نه خدای عسکري کار تپوس کوا چې جمعیت عسکري تنظیم بسنګ منظم کی زما هغه ذمہ داری ده په دې فن خود نه الله تعالی وایي فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د سکلفل خلقو نه تپوس کوي د میدان د ماهر نه چکل تک میدان کې د ضرورت پیدا شي د هغه میدان د ماهر نه ځان پوي وا ناظرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اخوف ما اخاف على امتي فتنه الدنيا ډیر خطرناک شي چې د امت په حواله زداغه خطر محسوسو هغه د دنیا والا فتنه ده دغه دولت والا فتنه ده چې کله سړی کې هیڅ دنیا والا پات شي د اقدار او اخلاق عدد جمله هغه هیومن نامز دي انساني اقدار داغه بالکل جنازه و دي بیا دی والله کبدی د پاره انساني رښتې پیژني پیژني جواب لکې را کوي پیژني کبدی دی د پاره اسلامي رښتې پیژني پیژني کبدی دی د پاره جماعتي رښتې پیژني پیژني کبدی دی د پاره خوني رښتې پیژني پیژني بیا دی رور نه لا تعلق کوي بیا دی د پلان نه لا تعلق کوي ذکر د هدف یو شی وی چې موږه دنیا حاصل کرنا ہے چاہے جیسے بھی ہو نبی کریم علیہ السلام ذکر فرمائل حب الدنیا راس کل خطیہ دل حرس و گریٹ پیدا کے دل دادا ہر گناہ جڑ دے دادا ہر گناہ اصل دے او انگریزان پہ آئی نہیں دا حدیث دل الفاظ ترجمہ کل دا زمونگا لٹریت تب کا فضائد دے چھے دا پیغمبر علیہ السلام قول کوٹ کی دا پیغمبر علیہ السلام دا دانشمندہ خبر حوالہ ور کی ای وای جی دا انگریزای غزر بول مسلے چلو اف دی منی از دی روٹ اف آل ایونس دا دولت محبت دا تولو برایانو جڑ دے علیک خدای دے ورکا ستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دوی نا دیر اولان دے کرے دا چی حب الدنیا راس کل خطیہ لو اف دی منی از دی روٹ اف آل ایونس نبی کریم علیہ السلام ہوئے چی دا بزدلے بیماری بتاستا لگی دلی منبا بے سی سڑے ڈاکٹر دلار سی ڈاکٹر واللہ سنی سی سینہ بانے والا سیٹسکوپ کی دی جستا خود تبا دا او سینہ بانے دا بلغم سر دے سر بانے دے ام درد دے سلے ورطوئی آو نا ڈاکٹر ورطوئی چھے فساد دے ٹول دا میدے دے حاجت کے سنگ دے دے ورطوئی جی حاجت خمی سخ دے یا میدہ کی میتاو دے لہاز آغا ورطا اگرال گروپ سی دنو ورکی خواہ اگرال گروپ یا سیمی کوٹ آئی دا سی دنو ورطوئی چھے کہ میدہ دے سادے حشوا دغد دے بیمارے منبا دا د دې فاونټین دې سردردې باندې ختم شي تبه باندې ختم شي سینه والا بوج باندې ختم شي نو نبی کریم علیه السلام وی چې بیماری خود بوز دلای خود دې بوز دلای دا بیماری شروع چرته ده نه نو فاونټین یو خود چې حب الدنیا وکراهیت الموت یو دولت والا گریډ او ارث او دین د مرګ نه یره ناظرانو اوس امت نن پتا ما دنیا کې په دغه غلط او رسوای اختر وجه صدا چې ردا قدا آغا شانٹنگا ندا پاتے سنگا چھنے پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ وقیدہ وا سنگا زمونگ دا اصلاف وقیدہ وا دے وجہ نا علام مرحوم فرمائی گواہ دی ہم نے جو اصلاف سے میراث پائی تھی گواہ دی ہم نے جو اصلاف سے میراث پائی تھی سریعہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ آکردار والا خلقو تو ثابت مسیاره آکردار والا خلقو تو صرف وینا والا سنیجی اغا گویا یو متحرک قسم خلقو او تی یو جامد تایف سره صرف پل زانوی نی انسانی دنیا بانی نظر نیشتا و علم و فضل کی حامل کتاب اپنی آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا مستدیدانو اسلام او دے مسلمانانو حکایات و واقعات دا افسانے پا شکل خمونگ جماعت کے بیان کو دا تاریخ پا اوراقو کیو گورو خزمونگ دے سر تدن سمر دے انا للہ و انا الیہ راجعون یو شامی عالم دے علامہ امیر شکیب ارسلان شامی عالم دے علامہ امیر شکیب ارسلان اگر گویا یو کتاب لکھرے دی فال آف اسلامک ورلڈ زوال العالم الاسلامی دی فال آف اسلامک ورلڈ یو خبر پکی لکھرے دا اسلامی دنیا ولی ذلیل دا مسلمانان ولی ذلیل دی حالانک تاسو نظر واچے ہوئی دا اسلامی دنیا طول پا یو زائی مجموعی پرتا دا او دا کفر دنیا منتشر دا دا کفر دنیا سو دا سمندر ناپا پرتا دی سو دا مسلمان ناپا پرتا دی یعنی دا کفر دنیا منتشر دا او اسلامی دنیا پا گروب کے اگو رہی دا دنیا پا نقشے اگو رہی طول یو بر طرح پا پاونڈری لگی دلی دی نوازی رکھا نیزار طول یو بر طرح پا سرحد لگی دلی دی او بیا دا دنیا پا سنٹر کی دا گروب پا دا میس کی دی دا سرکل پا دا مرکز کی دی دا غزائبان ایک قبضہ دا یوا دویم ہاٹ واتر گرمی اگو چی دا تام دنیا دا تجارت دار و مدار پا غیرے دا بیا طول دا اسلام پول میں چاہتے رہ دی او دا اسلام پول پسند کی دی لوی لوی واٹر ویز شط العرب درہ دانیال ابناء هرمز نهر سویز دا بین الاقوامی تجارت دا لوی واٹر ویز او آبی لارے دا چا کنٹرول کی دی دا اسلامی دنیا پر کنٹرول کی دی دا موجودہ دنیا سیال سونا بیدون کی سونا بیدون کی سرو تیل دا پر کمہ دنیا کی دی وائی جی دا ٹول نزیاد تیل کمہ دنیا کی دی پر اسلامی دنیا کی ادا کتر اگر مولا سے دے کشیخ سے دے اگر شیخ سے بیگانا بلش پا گیس دی او کوئی افتتا اکنا او پی بانے آرٹیکل لاغے چھ دا آغا گیس دے چھ تام دنیا کے لا تروس پا دورا مقدار گیس چا مندلے ندے خدا بشورو کئی علا چھ دا رتیل و دولت میں ریسا 21 صدی کے خلاص شی نبیہ بدا گئی پس مندر کے اس منرلز تا سرا مادنیات تا سرا واٹر ویس تا سرا دا دنیا میں اس دا تا کنٹرول کے تیل تا سرا صلاحیتونا تاثرا بیا ولی تا زلیل ہے او امریکہ ولی موجود دنیا بانے ڈامیننٹا امریکہ ولی مسلط تا زکر جی ٹکنالوجی کڑی رہ ترکی کڑی دا وہ دا ٹکنالوجی ترکی دا صلاحیت ترسرا پا دولت بانے موقوف تا با صلاحیت خلق تاثرا امجتا خطر آگئی صلاحیت پو جا کر کے نا کہ جا کر کے نہیں ہو جا کر کے جی او دولت امریکی سرا ندے دا تا دولت تیغی یوٹلائز کئی یاد عربو شیخان دے ٹولے پیسے دا امریکی بینکونوں کے پرتی دی دے ٹولے پیسے دا امریکی بینکونوں کے پرتی دی اگر یہ اٹلائز کئی زان پہ ٹکنولاجیکل ترقیت اور رسو یوا او تیسری دنیا تا نم دا تیسری دنیا را دا گئے ممالک و دولت بطور قرضہ ورکے یو انٹر سوسو دے گئی اخلی دا ٹائیڈ ایڈ راند ام زمان آگا پیسے زکا دا سعودی پیسے پہ اسلامی رشتہ رچا دی زمان دی او پہ انسانی اخوت باندے تیسری دنیا را برادر ممالک دی دا تیسری دنیا پیسے دا اسلامی دنیا پیسے اگر امریکہ بطور ٹائیڈ ایڈ توری دنیا تور کئی انٹرسٹ پہ سوک اخلی انٹرسٹ پہ سوک اخلی جی امریکہ اخلی بیا ما تو گوڑے جی لازم منگا ملگرے چی دے منگا پکاہ رکھتا ہو منگا را پاسی دورا دے دے خزی حکومت دے اور پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی لن یفلح قوم ولو امرهم امراتا بس یہ حدیثو امرو دا غد نرانی ولو چه خدا بالکل پا شریعت کی ناروا دا او راضی چه دا خدا لرکو نمونگا بیا چه خدا لرکو نبیا بادر تیو بکر راضی که در تیو عمر برازی یا خود چه خدا لرکی شریعت پاساس نپکار چه حکمران ور پسی راضی چه شریعی حکمرانی نو دا او سیران ان دا صحابی دے کر تابعی لے کسا بلا دی واہی کن ماوی انسال آرہ خنسال آگے انسال آرہ خنسال آگے نور سفر خپری نو تا امت تا خپری ہو تا جی دے ملت سخیر اونا رسیدو بلکہ فمزید قار اختشو چی کم بنیاد آخذی ایخو دے خنسا پا آگے بانے بیلڈنگ شروع دے پای بان بیلڈنگ شروع کو جی کاغی کوک بنیاد ایخو نو دے پیٹول دیوال کوک ورخی جو کاغی دے تباہی اساس ایخو دے پیٹے تباہی چت ورواچو ار تبای دیوال نه تور پورته کله خشت اول جون حد به مارکج تا سوریا میرا ود دیوار کج یو ڈنڈورا مونتا گئی ماتا او گوری جی دا زمونگا ایمانی تا قزارا چه پا حقائقو بزان واقف کو پرون می افغانانو جل سکی آئی تا دا خبرو کلو می تاس افغانان خ خلق چای خوشادگان دیر بس یو سی دا حساسیت نره چی روس روس او کمیونیزم روس او می تاس دے که حق بجانب ہوں گئی زگا یہ دازوان مسلسیو یوم آگئی اسو چی رچانا کور والی نصری پا زین کم خالص داغ دشمنی پر دیگا خالص داغ دشمنی بل دشمن ته نظر کې راځي نه خو مې لګ دی اوس بل دشمن ته نظر کوي ناديزان اوس زمون دا ملګری دی وای چې مونږ بیرونی کړ دی هغه اوس راځي اي باندې مونږه حساب کم کو ما پرونی وي اجتماع کې ما د انسانيت دارو مدار په انس او تمدن باندې دا په باهمي جوړ او په تعلق باندې دا لکه فرد په دې محله کې د دې عام محله د خلکو له تعلق ته پاتې کېدل وای او کلا تعلق پاتې کړي ژوند به اجیر نه وي کنه به ژوند به انتهایی سخت وي انتهایی په تکلیف وي کم کم کار کې به خود کفیل وي چې د محلي سپورټ ته محتاج نه د ماحول سپورټ ته محتاج نه نو که فرد او انډیویډوال د فرد ملاتړ ته محتاج دی نه په عالمي او ګلوبل دنیا کې په هغه کې ریاست د ریاست تعاون ته محتاج دی ما وی دا خبره د مسلې حل نه چې بس مونږه کړ دی نه کیک دا کته په هر میدان کې خود کفیل شوی نو خو بیا ما خپل کردا خو ما وې ته پرې دا امریکا نن دنیا کې د ټولو زیات مالدار ملک ګڼل شي مالدار ملک هغه د ژوند په هر میدان کې خود کفیل دی د فطرت د قانون سره مناسب دی د فطرت قانون د دې تقاضا نه کوي چې فرد په هر میدان کې خود کفیل شي ما پرون یو ځای مثال ورکړ ما نه یو ګور نه زمونږ د معاشره محترم فرد دی اگر چې انګریز ظالم مونږ باندې یو نیم سل کاله دا مهنت وکړه زمونږ په ذهن چې دا آل حرفه او دا خلق چې معاشرې ته فائدہ ده ترکان معاشرې ته فائدہ ده لیبر معاشرې ته فائدہ ده کسان د سماج لپاره مفید شخص ته لوهار د معاشرې لپاره فائدہ مند سړی دی نای د معاشرې لپاره فائدہ مند سړی دی جولا د معاشرې لپاره یو مفید فرد دی دا زمونږ د نظر کته وګرځول مونږ د پښتو په اصطلاح کې دې ته کمن وایو سوای ورته کمن ارسو ورته کمینه خلق وایي اسو پورته نکم می وای اسو پورته انکیان وای وای دا څنګه وای وای دا د پښتو په روان نه دی دا انګریز زمونږ په ذهن کې را اچولیو دی د پاره چې دغه شی او دغه لاسونه پروډکټ وي دا پیداواری لاسونه دي دا معاشري ته کنټریبیوشن کوي دغه د خلکو په نظر کې سپک راولا چې د دې پروډکشن طرف ته سره توجه نه چې به د پلان کې ورګي چې بس د لاس په لاس ټولي اخته په پا ټولي او موږ ته خیرات ته نږدې تاسو خدای وبخښ مونږ له فرق ملو سراج F-16 مونگ لرا کری دی مونگ دیر خوشحال فی جی F-16 را کر معایدہ چی کلشیو و داغین شپک کالا پس F-16 مونگ تا ڈیلیور کر را کوری سو کالا بعد شپک کالا او کم سسٹم چی پکی ریڈار لگی دیر ہے وہ صرف دس سالا ریڈار سسٹم ہوکا نو شپک کالا خو پا ریڈار سسٹم بار انتا تیر شو او اس پی شپک نور تیر شو F-16 بس دس فردو جیا لک گردی را کر دینا F-16 دس فرد کبو سیوم یو نٹ خراب شو یو نٹ نو مونږ کې دا قوت نشته چې د F-16 هغه نک پیدا کو هغه په باندې ور پټ کو این د جنگ په موقع باندې بیا به امریکا ته دورې نشو تاسو خدای وکړه مونږ به نک رانه کوي میخ پکې نشته میخ امیر پکې نشته کار میخ پکې ور نه نشته نازیدانو کم قوم چې د غیر لاندې داسې دست نګر وي او داسې رهین او مرهون او ګانه کړی هغه قوم نه څه د خیر توقع کې دي چې دوی به د کامیابۍ ترقې منازل پېچ نازیدانو ما وې پرون بیان کې دی خو غوړی چ قرضې نه اغستل دا کمال نه قرضې نه اغستل دا کمال نه مای امریکا په سويخت بنیادی اقتصادي سيزونو کې چې تامه دنیا ته راغې ضرورت ده او انسانان ته لا تعلق پاتې کېده نشي باغې کې تین چوتای په خپل پیدا کېو یو بر چار د بیرونی دنیا نه راغوري جاپان چې د ټکنالوژي د دنیا بادشاہ دی د ټکنالوژي د دنیا په مارکیټونو داغو قبضه ده اگر گویا تین چوتائی دے بار نہ راغوڑی ایک چوتائی پخپل پیدا کری ہم اصل خبرہ دا قرضی اغسطل ندی چانشے نر اغسطل ندی اصل خبرہ خود انحصاری دا چی زب اخپل کار کو دا خپل فائدے مطابق تبا را ڈکٹیشن نر آکے اخپل کو زب اخپل کوئے گم نما پرنوے مائی ترسل 1962 پورے خو منگ چی کم زرغی اجناس پا دا بار نہ راغسطل نو آغا اجناسو چی پاکستان کے خپل دورہ پیدا کرتے منگ تے ضرورت نو خو مونږ برا غوستل برتانی نه مون برا غستل امریکی نا اگر وی دا با مون نزو مون پا دی کرزا کیا خلی او زکا بیا خلی چی مون سر زیاد دی اس کا مون و تدیر وی چی مون تا ضرورت نیشتا مون لگ پل غنم سخانکی گی پل غنم را تسخانکی گی وی تاز تر اغا سخانکی گی نایی سر بیا سکا وی نمون گا سمندر تی بردونی داور سرامو گردونی داور سرامو گردونی خو مون نوا خلی چی در بان در ثابت چی اولا دورا قرزا را بانید دا خوبا جدا چی وی سکا الامریکی دورا قرزا ورکلا وائی بینک دوم را ورکلا ای ایم ایف دوم را ورکلا ملٹی نیشن ادارو دوم را ورکلا او ملک پا بر روان دے تو پکتا وائی کن پکتا روان دے پس 1970 کی مون بانے قرضوا 3 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر پس 1977 کی 6 بلین تو رسیدہ اس پاکستان مقروض دے 18 بلین ڈالر پاکستان مقروض دے 18 بلین ڈالر او داغے انٹرسٹ او سود سالانہ مون ورکو 183 ارب روپے 183 ارب روپے دا مون سود ورکو حالانکہ ٹول بجٹ بجٹ دفاعی بجٹ زمونگا 11 ارب روپے او ترقیاتی بجٹ 130 ارب روپے 130 سر دا 11 ہو جائے کہ 141 شوا نو زمونگا ٹول بجٹ اگا 141 ارب روپے او سود چی مونگا تم ورکو نو اگا ورکو 183 ارب روپے یعنی سود ادائی گی آگا زمونگا ٹول بجٹ ندی رستا نو دا ملک دا ترقی کولش قطعن نشی کولے نازدان وردو کو چی علامہ امیر شکیب ارسلان دا خبر فکری دی گنتا سو پوئے گئے کو علامہ امیر شکیب ارسلان اب سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوب کیوں لید حضرت ابو بکر نتا پوس کئی چی جی دا امت خو دیر زلیل دے دے بر دے رسوائے نسنگ اخلاسی گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یو فہیم خبر ورتو کا یکونون کذالک ما لم یعملو بالاخلاص دی بدغا سیوی چه سوره پوری پا سوره الاخلاص بانے عمل نی کرے اخلاص پر عمل مراد نہ دے سوره اخلاص بانے عمل نی کرے او سوره اخلاص زمونگا زنانا ہوتا نارینا ہوتا معشومان ہوتا لوی ہوتا امام تا مقتدی تا طول ہوتا یاد دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او سوره اخلاص خدا کی دے سر تعلق ساتھی عمل سر تعلق وای جی عمل سره تعلق ځکه نبی علیه الصلاه والسلام ته کسان را له مشرکین مکه وی زمونږ لات یو خدای دی لات یو خدای دی او دا سمی در تو الله مشابه د ستاسو د لفظ الله تعالی منات مو بل خدای دی منات مو بل خدای دی او رزم بل تو منان دا ستاسو سره خدای منان والا نوم سره مشابه دی او غزام مو بل خدای دی او دا سمی در تو عزیز تاسو خدای یو نوم عزیز دی مونږ دا غو مقابله کې خدای رسول نام دی غزا یې نام ده او بیا وی چې د لات د هیستوریکل بیک گراوند دا دی تاریخي پس منظر دا دی تاریخي پس منظر دا دی لایف سټوري دا ده دا مونږ دې د ناقص کړی دی د منات تاریخ دا دی د غزا تاریخ دا دی د دو دا شجره ده نبی علیه الصلاه والسلام ته وی وی دا ته چې کوم الله طرف ته مونږ را بلې د دې الله را تم فرشتہ چې دروای چې دې زوی د چا دې پلار د چا دې قبیله کما دا دې اوسی کی کم ځای دې د سنه جوړ دې په دو دې ک سلور دی سره وړو کې دې ک غټ دې وګونه دو دې ک پیندل لستی سم په پټه خو پوي کنه چې ستاره خو یا اخر څه تاریخي بیک گراوند دا غ شجره صدا دا غ رشتہ صدا دا قبیله صدا دا غ جنس او نوغلس دې جبريل امین راغې پیغمبر اسلام خو یا خالص کما کلی دای خو ته دے مخلوق بانے ور قیاس کرے چگنی توم دا مخلوق بولی سے حیثیت نرے حالان چی نسبت خاک را با عالم پاک دا خالق پا مخلوق بانے دا قیاس کول سے تصور و کنسپٹ ہے جبریل امین را دا سورت نازل شر قل تدیت برملا ہوا یا هو اللہ احد زمان کم اللہ چی تاز شجرے تا پوس کوئی آغا اللہ دی اونلی ون دے آغا اللہ یکتا دے آغا اللہ ایک یو دے آغا اللہ او آغا اللہ صرف ایک دے دا احد مانا یو نکی گی ایک یو کی گی ون نکی گی دی اونلی ون کی گی مونگورتا دا عربیت پا حوالا وحدت ذاتی حسی کی ہو وحدت فردی عددی ورتا نو ون دا وحدت فردی عددی دے او دی اونلی ون دا وحدت ذاتی حسی کی دے فردی عددی وحدت او یو والی مانا دا فردی یو نو سڑے بالکل متوجی چوز بور پسی سڑے ہوئی دوا او بیا بوئی دری او بیا بوئی سلور بیا بوئی سلور اس یو ملگرے پلار روان دے پلار مال کے ز هغه الله د چا زوی هم نه دی اوس پلار نه دی ما ته وګورئ نو زما د پلار مال کې زه هغه سره شریک یم خو د درجې په اعتبار کمتر شریک یم زه هغه سره شریک یم خو د درجې په اعتبار کمتر شریک یم او الله تعالی د چا زوی د چا پلار هم نه دی اوس پلار د زوی په مال کې شریک دی خو بالا شریک دی مانا دادا چې که دغه پلار بغیر ستا د اجازته ستا دغه مال واغسته نو هیڅ قانون هغه ته متوجه کیږي نه چې هغه باندې ته سامان راولې انت و مالوکا لأبیک حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې د نظیر ضرورت لاندې ستا پلار که ستا مال غلا کړ نو دغه نه لاس وایي چې دغه نه لاس ځکه چې ته دغه پلار مملوک یې نو ستا پلار هم دغه ستا مال هم دغه پلار مملوک دی اگر که ستا کور جدا دی ستا ګټه جدا ده ستا سود او زیان جدا دی خو ستا د پلاروالۍ رضیوالۍ رشته خو بهام ده نو انت و مالوکا لأبیکا تا ستا پلار مال دا ستا د پلار مملوک دی که تا نه غلا کړ هغه ته غل نشي ویلی هغه د خپل زوی مال اغستی دی زوی د هغه پراپرټي ده نو د زوی پراپرټي د هغه په درجې اولاد هغه ده نو اوس لم یلد خدای والد نه دی حتی چې زوی یې ورسره په خدای والی کې کمتر شریک شي او خدای مولود نه دی حتی چې والد ورسره په دې مال کې اعلی شریک شي ولم یکن له کفوا احد او خدای سره څوک مساوي شریک هم نشته نو شرکا ما ته وګورئ پارتنرشپ کې او په شراکت کې شریکان درې قسمه دي یا داسې شریکان دي چې هغه ایکول او مساوي سرمایه لګولي نو یو شریک د بل سره مساوي حیثیت لري یا داسې وي چې یو کمه سرمایه لګولي یو بل زیاته لګولي یو دو بټه تین لګولي بل ایک بټه تین لګولي نو ایک بټه تین والا کمتر شریک دی ا دو بټه تین والا دا اعلی او بالا شریک دی اوس الله وایي ما سره بالا شریک هم نشته ما سره کمتر شریک هم نشته او ما سره مساوي شریک هم نشته نو بس شریکان خو هم درې قسمه معنا یې دا دی نو شریک او تصور نشته نه بالا شته نه سافر شته نه مساوي شته د شریک تصور نشته حضرت ابوبکر ته علامه امیر شکیب ارسلان وایي وایي چې دا خو سوره اخلاص دی د عقیدې خبره ده د خدای صفات پکې ذکر دي دی باندې عمل کیو کر ممکن دی څرنګه عمل کیو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تخلقوا باخلاق الله تاسو ځان کې د خدای واره صفاتونو انعکاس او ریفلیکشن پیدا کړئ لکه معنا ده ما ته وګورئ موږ وایو الله تعالی ستار دی الله تعالی ستار دی نبی کریم علیه السلام وایي د ستاریت ریفلیکشن ستا په ذات پکار دی چې لکه څنګه خدای پرده پوش دی نو ته به هم پرده پوش یې د چا عیبونه کارکې بنا من ستر مسلمان ستر الله علیه یوم القیامه د مسلمان عیوب باندې پرده واچوله هغه دې بې پردې نه کو نبی کریم علیه السلام وایي ستا په بلا ګناونو به قیامت پر الله تعالی پرده واچوي او تا به هم پټ کړي نو ستار دی د ستر صفت تا کې پکار دی غفار دی د بخښنې صفت تا کې پکار دی عفو دی د حفظ صفت تا کې پکار دی جی جبار دی د قوت صفت تا کې پکار دی قهار دی د دین په حواله کې د غیظ او غضب صفت تا کې پکار دی عزیزانو وی حضور پاک فرمایل چې تخلقوا باخلاق الله علامه مرشکیب ته تپوس کوي وی اوس دا صفتونه به د مسلمانانو په بدن کې څنګه پیدا کیږي د دې انعکاس به څنګه کیږي وی الله احد دلته د خدای یووالی ذکر دی مسلم امت کې یونیټی او یووالی پکار دی چې دې کې د عربي او د عجمي فرق او د پاکستاني او د کابلي فرق وایي د پاکستاني او د کابلي فرق او د یورپین او د ایشیایي فرق او د افریقاني او د امریکاني فرق بلکې دا د یو نظریې په اساس یک جان دو قالب بی چې بدن یې جدا جدا دی روح په دې ټولو کې یو دی یو والی پکار دی او وی دویم صفت الله الصمد خدای چاته محتاج نه دی او مخلوق ټول د ته محتاج دی وی په سیاسي دنیا کې چې سو پورې مسلم امت ځان د احتیاج د دنیا نه بار نه راځي چې دې دی امریکای ته ولې د خیر جوړه ونی شي امریکا دې ته محتاج شي ځکه سورسز د سره وسایل د سره دی واټر ویز د سره دی منرلز او معدنیات د سره دی تیلونه او گیسونه د سره دی د ګلوب په سنټر باندې د قابض دی اخر دی ولې ګداګر دی او د ولې جولای نه ولې دا ته چا ولې جولای نه نیولې او دریمه خبره لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد د خدای ځان سره چا سره مجانست نشته جنسی شراکت نشته د زویوالی پلاروالی ورورولی رشته نشته نو د دې مسلمان دی غیر مسلم دنیا سره قلبی او جگری دوستی لی قلبی او جگری. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانان ورونو تقریبا د یو کال نه بعد بیا الله تعالی تاسو سره د ملاقات موقع راکړه. پروردگار عالم ستاسو دغه محبت د خپل رضا ذریعه دې وګرځئ. عزیزانو دا موجوده دنیا دومره تیزی سره تبدیلو طرف ته روانه ده چې یو کال کې دننه دننه بلا معاملات داسې وي چا تقریبا په 180 ډیګري باندې ټرن واخلي. عزیزانو دا مسله یوازې د دې ملک نه ده بلکې د ټولې دنیا ده، یوازې د اسلامي دنیا نه ده بلکې د انساني دنیا ده اجتماعي حوالے سره. او بنیادی وجه دا ده چې کله ماډرن ساينس او ټکنالوژي او د فکر په حواله باندې سیکولرزم دومره ډیولپ شي نو هغه ځای دنیا نه اخلاق او اقدار د هغې خاتمه کیږي. او چې کله ویلیوز او نارمز اخلاق او اقدار، الحمدلله تاسو نوجوانان یې، اکثریت د نوجوانانو دی او دا د خوشحالۍ خبره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل اوصیکم بالشبان خیرا فانهم ارق افئدة وان الله بعثني بشيرا ونذيرا. زه تاسو ته دا وصیت کوم د ځوانانو خیر ولټوئ. اوصیکم بالشبان خیرا، او د هغې وجه یو خو د مستقبل زمام او اختیار د دوی لاسته راتلونکی دی په هر انداز کې وي، او دویمه دا چې د دوی قلب و دماغ دا تر و تازه یي، دې کې دانه که د ښه وغورځوله او صحیح آبیاري وشوه نو یو ښه بوټی او ښه فصل به رازرغون کړي، دې قام ته به میوه میلاو شي. حضور علیه الصلاة والسلام خبره خو مختصر کوي اوتی تو جوام الکلم، خو د ژوند د پاره یو داسې لایحه وي چې مسلمانان خو پریږده که انسانان هم قابل عمل کی، نو دا د هغوی د پاره د خیر او د سعادت ذریعه ګرځي. نو په دې الفاظو اصطلاحاتو تاسو ځوانان ښه پوهیږئ. اخلاق او اقدار تاسو ورته انګریزي کې وایئ ویلیوز اینڈ نارمز، او کله چې دا نارمز تباه شي نو انسانان نارمل نه پاتې کیږي، ځکه دا لفظ نارمل اغوسته شوی هی د نارم نه دی. نو چې کله نارمز تماشي انسانان نارمل نه دا ټول اب نارمل وي، او اب نارمل سړی بیا څوک کور کې نه ساتي پاگل خانې پرې رسئ، ځکه چې اب نارمل وي اروانې کوي، الوخې ماتوي، خلق وایي، ماشومان وایي، پار ته گزار کوي. او دا ویلیوز ختمیږي دې سره چې ماډرن ساینس او ټکنالوژي او سیکولرزم هغه ډېر مخ په ترقی روان دي، او چې څومره ترقی مادي کیږي دا د روحاني پسته ذریعه وي. روحاني طور انسان پسته طرف ته روان وي، ځکه د ټول تعلق جسم مادي سره، مادیاتو سره، میټر او میټیریل سره. الله تعالی دې مونږ او تا یو وار بیا روحانیت طرف ته واپس کی ټول امین وای. ما مرګر ته بیگاوی ما چې کله دا حالت وی نو شاعر هغه ډیر عجیبه خبره کړې ده چې بیا هلتا د هیڅ عزتونه محفوظ نه او فرمایي چې تر آزادو په کیا بیتی سنم خانو په کیا گزری تر آزادو په کیا بیتی سنم خانو په کیا گزری دلے دیدا تیرے نادیدا ارمانوں پہ کیا گزری اور زمین خون اگلا آسمان آگ برسایا جب انسانوں کے دل بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری کہ پدا سے دور کچھ انسانان دا کم حالت نہ تیری گی اگر در اندگے نہ بدترین حالت بھی اول تب کی بیا دا خاو دا بد امتیاز نہیں او دام دا اللہ تعالی دا عذاب یو انداز چې الله تعالی انسانانو ته ورکړي قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې قل هو القادر علی ان یبعث علیکم غضبا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیقا ویذیق بعضکم بعض بعض الله تعالی فرمایي او پیغمبر دې خلق ته وای الله دا قدرت لري على ان يبعث عليكم غضبا من فوقكم چې تاسو باندې د برن غضب مسلط کی او من تحت ارجلكم یا د لاندې غضب در باندې راولي او يلبسكم شيعا یا په تاسو کې ګروهی تعصبات ډیولپ کی په تاسو کې حزبی مخاصمتونه ډیولپ کی هر یو سړی د بل عزت پسې لګیای او خدای دې بلدیاتو باندې رحم وکړي بلدیاتو کې بیا عزتونه ډیر محفوظ وي زکال تسوک نه د چا خزه معاف کئ نه د چا لور معاف کئ نه د چا مور معاف کئ نه خاندان معاف کئ نه نکان معاف کئ او صد پاره چې د نالو منبري وته ملاوشي د نالو د منبره د پاره د بل د عزتونو جنازه وباسي دغه د الله تعالی یو بل عذاب دی او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض عزیزانو اوس بنا چې په دغه نظام باندې وشي دا به بنا د فاسد بی فاسد باندې کوم شی چې راغله هی میدان ته مار دی وجود ته بد اخلاقه باندې ته بد کرداره باندې ال تر خدای زنه علی به خوباسي او خدای به ال تر بیګل د استنیم به خوباسي او الله تعالی ال تر نار او د سړکون به خوباسي دا ټول سیزنه د انسان د پاره دی د پاره نه چې د انسان عزت په پداو لګي دا زمون بلګره غلط نه ستلی دی واپس نه راځي دوست ما ته ته بیا واپس راځه کنه ما چې ان شاء الله زه به کلو غواړم چې زما عزت بیا په داوله کې بیا به واپس راځم ځکه ما دې عجیبه تجربه شوې ډېره عجیبه تجربه صحیح لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مسلمان دې یوې ستوري نه دوه ځله نشي چلې صحیح مما ورته مې بس ته ورته ناسې دلته چې دا بیا بیا ټک درکې نو ځکه شاعر وې چې زمينه خون اوګلا آسمانه آگ برسایا جب انسانوں کے دل بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری اس دا انسانانو سینہ کے دا انسان زلط پاتے نہ دے تو حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یخرج فی آخر الناس زمان یحتلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظان من اللین السنتهم احلى من السکر وقلوبهم قلوب الزیاب یقول اللہ عز و جل او یغترون بهی ايوه يغترون بي ام علي يجترئون فوالله لأبعثن عليه فتنة تدعو الحليم فيه حيران رواه احمد والدارمي وكما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی انسانانو بانے یو دور دا سے را روان دے چی یو سرے بد وید دین میدان کی مقصد بے دنیا گردو لی او چکم دو دنیا میدان کی اخو پہ ورگرد دے اخو سے ورگرد دے پلید دنڈ کے و بیا کم زائے صفحہ پری دے و پیغمبر علیہ السلام فرمائی احتلون الدنیا بالدین احتلال و دی عربی کی مادرن عربی کی یہ لفظ زیر استعمالی گی احتلال نمچی ورطا انگریزی کی وہ اکوپیشن صحیح و دی عربی کی کشمیر تو کشمیر المحتلہ اکوپائیڈ کشمیر فلسطین المحتلہ اکوپائیڈ پلسطین یہ سڑی غیر قانونی طریقے سر یوزائبہ نے قبضہ چولی احتلال ہوئی ورطا پیغمبر علیہ السلام فرمائی احتلون الدنیا بالدین چھے دے بدے دین پنامہ بانے ہم دنیا بانے قبضہ چاہیے حضور علیہ السلام فرمائی یلبسون للناس جلود الظان من اللین دا خلق با بظاہر دا سے نرم بھی خبروں کے عیارے کے مکارے کے دمر صافت بھئی دومره نرم بی لکه د ګډ سرمن یا د ګډ وړای. حضور علیه الصلاه والسلام فرمایل السنتم احلى من السكر. فعام میل جول کې او میل ملاب کې به تاسو خبرو انداز داسي چې خبرې به د دیش چینې نه زیات خوږي او قلوبم قلوب زیات حضور نه به د شرمخان زبونه. الله تعالی دې رحم وکړي. اوس د اکثریت د انسان تاسو نه یادم دا خو نیکان خلک یې صحیح عزیزانو. اوس د انسانانو اکثریت چې د چا لږ اختیار شته کلوغو نی سرمن تی نرکی دو غلو یو ڈیرے دے یو گن دے درندہ دے لیو دے شرمخ دے و قلوب ام قلوب الزیاب. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یقول اللہ اللہ تعالیٰ و ایدو دا سی خلق متعلق ابی یغترون ام علی یجترعون دا خلق پا ما بانی زان لدوکہ ورکی انگریزی کے ورطوی سیلف ڈیسپشن چی دا سرے زان پا خپلا دوکہ کی ساتی لکر شتر مر خوندے شتر مرغ چخکاریانو ګوري په صحرای مده ډېر زر الوتی نشي چخکاریانو ګوري د سترګې پټې کړي او دا مخوکه دا سږو باندې کېږي او د ده خام خیالي د سلف ډیفنس سلف ډیسپشن خود فریبای کې مبتلا دی چې ما ته څوک نه ښکاري نو زه هم چاته نه ښکارم. لهذا د شتر مرغ کار دا د ټولو مرغو په ښکار کې د ټولو نه آسان ترین ښکار دی. بس چې ودرېده نو تا ونیسه ځکه یې د سترګې پټوي د اوس دا خپل چونچ او مخوکا پشو کی ورکی زان نا دوکا ورکی چه ما تا سوک نخکاری نظام چاہتا نخکارم نخکاری راشی او غنب دو چد کی اس منگم زان نا دوکا ورکو ابی یغتر رون. اللہ تعالیٰ وی چه دا خلق دا پا ما بانے زان نا دوکا ورکی زما پا رحم و کرم بانے دی بولا وشوی دی چه دا اللہ تعالیٰ دی انسانان تا ہم اس نوائی دا اللہ تعالیٰ دا انسانان با ہم معاف کی دا اللہ تعالیٰ د دې انسانانو د کردار به هم دې دنیا له څه سزا نه ورکوي. محترم ورونو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. الله تعالی فرمایي او انسان ما غرک بربک الکریم د خدای کرم دوکا کړی چې دا یو صفت د کریم ما غرک بربک الکریم. الله تعالی چې کوم ځای قرآنی آیت کې د خپل یو اټریبیوشن او د خپل یو صفت انتخابو کې الته یو فلسفه پرته ای چې الله تعالی دې ده دې په ځای دا ونیونی چې ما غرک بربک القهار ما غرک بربک العزیز ځکه هغه د دې موقع او د محل مناسبت نو ما غرک بربک الکریم چه الله تعالی ډیر لوی د کرم مالک دی او د کریم. تاسو وایئ د صفت مشبه سی غون ده خزان د مبالغې صیغه ده شمشامل چې څه وایي د مبالغې صیغه ده نو د الله تعالی یو صفت د کریم چې د کرم ډیر انتهایی کرم دی خدای وایي په دې ځان دوکه نه کړي ما غرک بربک الکریم. پښتو کې موږ وایو چې د بورې زویا څه خو بویا چې دغه کرم جلب کړي د دې کرم دپاره څه بهانه خو پیدا کا نو ته بهانه هم نه پیدا کې بس کریم ته ناست دی مغرک بیرب لکه څنګه چې مونږ ناست یو الله تعالی دې رحم وکړي. دلته ټول خلق غریبانان اوس هم یو ملګری لګیا و د معاشي مشکلاتو ویرې کو بسر د معاشي مشکلاتو نو فارسي کې وایي چې هر کې برماست ازماس دا معاشي مشکل ولې راغی په دې کې زیات تر دخل 90% یا 95% زمونږ خپل دی. نو ځکه کوم سړی چې غریب شي د نه بیا د اعصاب شرینک شي اعصاب شرینک شي د نه بیا کار نه کیږي یوه او د یو کار ته کار ووایي بچی پیدا کا بسم الله الرحمن الرحیم امت زیاد کا ځکه چې الله تعالی رزق ورکوي امت زیاد الله تعالی رزق. نو وایي چې کوم ځای په وسایلو د مسایلو دومره دباو وي هلته به همدغه حالت وي چې دغه کوم دی. نو محترم ورونو لږ سینس نه کار اخیستل په کار دي موږ مولیان خو جذباتیان یو سنت فضیلت بیانو صحیح دا دیر بہترین سنت دے چھ سمرہ دے زیاد پہ دمرہ پہ خیر و برکت دے ما من نسمت الا وہی کائنت الى یوم القیامہ کما قال علیہ الصلاة و مونگا اصل کی تعبیرات پر دبین خطا کرا اور حدیث کی راضی امام مسلم حدیث نقل کرے دے چھ یحمل هذا العلم من کل خلف غدوله ينفون غن تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين حضور پاک فرمائے په هر دور کې الله تعالی په هر جنریشن کې داسې خلق پیدا کړي يحمل هذا العلم وفي روايه هذا الدين من كل خلف غدوده چې دلته جست انټیګریټډ خلق چې دا اوی ولا يخافون في الله لومه العين اغه سره دا ریزرویشن ني چې کدا مسله مې وکړه مولایان صاحبان به اوس وې چې دا مولا گمراه شوی دی صحیح وای چې څو پرې دا تحفظ ختم کړ نه دی تر هغه پرې دین صحیح روخ چاته بیانول نه شي دین صحیح روخ چاته ما خاندانی منصوباندی ماري کتاب لیکم چا وې کې پارلماني سیاست کې دا بیا م چاپ کړو دې کې پارلماني سیاست کې دا بیا م چاپ کړو ځکه چې خپل مولا به در پسې راځي چې دا وګورا دې د خدای پر رضاقیت باندې یقین نه ساتي او بچی کم کوي دغه خدای له واقعیت باندې مې زه په پارلماني سیاست لعنت لګم صحیح خو کم از کم د دې قوم سره رهبری او رهنمایي په کار ده د حضور پاکو فرمایل صلی الله علیه وسلم چې يحمل هذا الدين من كل خلف غدوله ينفون غن تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائے دا علم او دین په هر جنریشن کې په هر نسل کې يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله خلف په معنا د جنریشن خلف او فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه خلط په کې موږ تحقیق وکړو چې لفظ خلف اوه په فتحې د لام سره منی جنریشن ته مراد ده چې خلف اوه په سکون سره بیا بد ته مراد ده فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله حضور پاک فرمایل يحمل هذا الدين من كل خلف غدوله پاکان خلق نیکان خلق آغا علماء آغا صالحان چه غید اللہ را دین سی تصور اجاگر کولک ولا يخافون في الله لوم تلائن ایسر اس فکر می چه خلق بما پسی سوئی دا بدعاتم ذکر آئیت شی چه خلق سوئی او خلق بسوئی چه کدا کار میں ہونکا نو خلق اگر دمکل محمدانی استاس تاسو لے ونیک اگر تاسو لے ونیک ذکر اگر در تفزان راکی دی پدی مقبرہ کی چ خدای ته وګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې كنت نهیتکم عن زیارة القبور الا فزوروها فانها تذكر موتاکم او كما قال عليه الصلاۃ والسلام حضور پاک کله راغی او داسې ماحول چې خلکو سپی ته سجدی کولی پیشو ته سجدی کولی ونه ته سجدی کولی گډ ته سجدی کولی حضور پاک د دغه فلسفه پیش فوټو ته پکچر ته سجدی کولی تصویر ته سجدی کولی حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی ټول شینو باندې پابندی ولګوله حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقبره ته باندې حرام دی قبر ته باندې حرام دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سپه باندې ساتي حرام دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سپو د قتل عام حکم کده عمل کړ صحابه کرام رضوان الله علی مجمعین روان شو چرته به سپه دی نو مړو به چې چرته به سپه دی نو مړو به حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اقتلوا الاسود البهیم ذو النقطتين اس نور پیداوی سلور سرګې مړوي نور پیدا سلور سرګې پیژنې تور سپې دی ځای باندې دوا زلټا کی ها نو حضور اسلام اسود بهیم ذو النقطتين مړوي زکه دا د ابوی پاکیده کې د ټول نه پاورفل ګاډ او د ټول نه زیات قوي خدای وو چې دا سلور سرګې چې دی د ټک پټک را رسی لکه مونږ څنګه بابا هم ټک پټک را رسی صحیح شو ای بابا ټک پټ هغه وی دا تور سلور سرګې سپې دا ټک پټک را رسی چې کوم مشکل دی بس د ته سجده وکړه به هغه مشکل دل حل کړي حضور علیه الصلاه والسلام نور سپرې دی وای اقتل الاسود البهیم ذن نقطتین او چې کله هغې نوم د خلکو نفرت پیدا شو ذهن دا خبره واغلته چې دا خو کمزور مخلوق ته ځان هم د مرګ نشي بچکولی پیغمبر علیه الصلاه والسلام استاد اوس چوکیدارۍ لپاره ساتئ سپې ما هم یو ساتلی دلته زما دوستان دي ما سپې ساتلی دلته زما دوستان دي ودا امریکای نه سپیر اوسته ده سره اوسته ما ده دې لپاره چې دې په بوی سره معلومه چې دله دغه دی نو حضور صلوات و سلام فرمایل چې اقتل الاسود البهیم ذن نقطتین د نفرت پیدا کول لپاره حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا وې چې دا سپی قتل عام وکړي چې کله نفرت پیدا شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام عباس اوس څوک دې راځي لپاره ساتي سارو د لپاره ساتي فصل د پارا ساتای خکار د پارا ساتای صحیح او وی ته بلا ضرورت مساتی لګره من دي جرنل سي جرنل سي کله کله دوستي غي کیو چت کړی صحیح ما ته چاره ده دوست پوسر امينه ما پوسر به يامي نه يانا خدا رو سپر پاور نظر کې ځان صالح ثابتې چې زوم ستاسو په شان مولانا محمد عمر سے پالنپوری رحمت الله عليه الله تعالی دې غریب رحمت یو واره بیان کې ذکر کوي د امریکای ته اجتماع ته تلم صرف اجتماع ته تلم وی هم ان کی تقلید کر رہے ہیں میں نے تو ان کو دیکھا وہ تو کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سکل تو تقریبا ہر یو خضی و سڑی سر اسپے بھی صحیح ایون خوغ اسپے ہم اسپے بھی اسپے ہم زمان پشان نہیں دل تا خو سڑے لی ونے کیچ دے ٹریفک تا بوری حال تا دا وی اسپے چی امرا روانی اے چی لائٹ ریٹ سی اسپے اور تم دا قسی ولاڑی اٹینشن ولاڑی صحیح چی سو پوری لائٹ شنشوے نی تر اگے پوری اغم نروانی گی اگر زیبرا کراس نا علاوہ بل زائک روڈ ام نکراس گئی سپیم چې را رواني فټ پات باندې زیبرا کراس ته دان رسي بل دا هغه روډ هم کراس کوي هغه زیبرا کراس پی یعنی ځکه هغه له ټریننګ ورکړي هغه تربیه کړي د حیواناتو کې هم الله تعالی زبردست سیلز لګولې دي زبردست چپونه پکې ور لګولې دي که ټریننګ ولا ورکي نو دا قاعده ده چې انسان په شان تربیه کیږي او دغه وجه ښکاروم کوي طالب صحیح سالم رسي نو محترم ورونو عرض مې کو استاد خدمت کې چې حضور اسرات و سلام فرمایي چه يحمل هذا العلم من كل خلف غدوله پا هر جنریشن کے پا هر نسل کے غدول او دا لفظ غدول دا دا عادل جمده دا عادل جمده دسته شی دا عادل جمده عادل انصاب پسند سڑی تا وی او ما مرگرو تا ما عادل دا دا زان لخپل کوالیٹیز دی جست دا انصاب پسند بی انتگریٹیڈ دا غیرتی بی دسته شی دا انتگریٹیڈ دے غیرتی بھی آنسٹ دے دیانت دار بھی ٹروتھفل مائی چھے دا سلور صفات یوزائشی میں بیا پیغمبر تعبیر کئی دا آغین پا عادل باندے سر پا عادل باندے محترم ورون پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی احملو هذا العلم من کل خلف غدولو دا قسم غدل خلق پا ہر جنریشن کے دا دی دن دا تحمل زمدار باخلے دا با کیرے کئی نیکس جنریشن تبے منتقل کئی او د دې کار بس درې کارونه سو کارونه درې کارونه ينفون غنو تحریف الغالین چې د انتها پسندو د اکستریمیسټو د تشدد پسندو خلقو خلاف دا غیب لار نیسی چې تمیل دا دین تبا که او تدا دیندارم تبا که او تدا مسلمانانم تبا که پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی ہوئی من مسلم حدیث نقل کرے حلق المتنتعون حلق المتنتعون حلق المتنتعون د تنتع په عربي ګرامر کې دوه ترجمې کیږي یو اکستریمیزم تشدد پسند او انتها پسند او انتها پسند دا هغه سړی وي چې مکروه حرامو ته رسي او مستحب فرایضو ته رسي مکروه حرامو ته رسي او مستحب فرایضو ته رسي موس په دا حج کې مرګرو ګڼ حاجیان صاحبان شهیدان شو الله دې غریب رحمت کی او ما سره خپل مرګري چې د غزای موږم په دا ټیل کې آی تمه ما پسې راځي آی ولې داسې نیغ دې بریک ته نه ځو ما دې ځای خلک مړېږي ما دې ځای خلک آی بیا ما تر شپې ته چې بزرګ یې ته وسې ته وې بزرګ یې تقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله ما بزرګ به یایم یا نه ما تجربه مې ده یوه تجربه مې ده چې خلک دغسې ناټکه شي نتیجې هم دقیق بیا کمې چې نتیجه وه درې سوه پنځه څلوېښت خلک الله تعالی دې مرکزونه منور کړي زمونږ د ناپوهۍ د وجې او وجه دا ده ممبر ګورو ته ووی بله شپه ما مونږ مولیانو انتها پسند یو مونږ ورته وایو چې سنت دا دي د زوال نه بعد به شروع کې او د غروب شمس د مخکې به ختمې صحیح اوس پنځه ملیونه خلک په څلور نیمې ګنټې کې دا به تلته ضایع کړم ځای پنځه ملیون که دغه سنت پرې پوره کړې نو دا یو ملیون که دا حاجیان دا یو ملیون او که پنځه ملیون دا خو بیا خودکشي ده که پنځه ملیونه په څلور ګنټې کې ورپوره کړې دا بیا خودکشي ده او انجام به همیشه هم دقه وي ما مرګر ته وایي کلار کښېنئ قرار کښېنئ د شپې ورشئ بیا وړئ ویزیزو بعد خوب الشمس څه شی ویزیزو بعد حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې د دین مختلف تصورات د زمانې بدلون سره بدلېږي زمانې بدلون سره بدلېږي هلته چې سنت له زور ورکوې خلک حلاکې چې هغه حرام دي خلق مرگ تو ورواندے کے چاہ حرام دی نو دا اکسٹریمزم پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دین تباکی اور دیندار خلق تباکی يحمل هذا العلم من كل خلف غدوله ينفون غنو تحريف الغالين ده غلو پسند خلقه او غلو ده الله تعالى تبالكل ما خخدا قرآن الكريم كي الله تعالى بزع ويلي چي على الكتاب لا تغلو في دينكم او كتابيانو او نصارا او يهودو ده پا دين كي غلو مكوهي یو شی په خپل ځای وساته نو ورته ترتیب جبه کې قوام وو صحیح شربت په صحیح قوام راولې کړم ماجون دم صحیح قوام راولې کدا دا قوام نو پاک واسي ګټه دي جوړه سي او که لاندې شي جاله ته کیږي صحیح هر ځای دا قوام مطلوب دی دا د انسان د صفت تقاضا دا قوام او تاسو ګورئ قران کریم الله تعالی فرمایي والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغو فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ تعالیٰ فرمائے والسماء باران چرتا مرازی وریازی نا دا مولی صرف صحیح دے دا مولی صرف صحیح ہوئی باران چرتا مرازی دا وریازی نرازی خدا غا وریازی تا اللہ تعالیٰ سلزل سما ویلی دی لینا کل ما یعلوک یسما سما هر شئی چستا دا سر دا پاسی لگا فاصلے باندے دی چتا ہم آسمان ہوئی دیتم سوئی بلندے دیتم آسمان ہوئی نو والسماء سپیس والسماء رفاہا اللہ تعالیٰ فرمائے سپیس ما پیو خاص انداز بانے ڈیولپ کرے دے پیو خاص میجرمنٹ اور ڈسٹنس او فاصلہ بانے میں لگولے دے والسماء رفاہا او اللہ تعالیٰ فرمائے دے کلکولیشن پی سب وزع المیزان ما بالکل سکیل مقرر کرے دے کدا دا آگے سکیل پاساس یو انچ را کتوے دا سپیس دا خلق مر سزول کہ یو انچ براوے دا سپیس دا خلق فیس کے دل طول من جمعیت کے دل اللہ تعالیٰ فرمائی تد دا نیچرل بیلنس سسٹم تا دا پارا دعوت پہ چھے نیچر بنے جس رکھے بیلنس بنا خرابے فیوان بنا جڑ کرکے دا فیوان دا فیوان دا اندے گو روز تو بس اندے پاسے کی گئے وَالسَّمَاءَ رَفَاهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللَّهَ تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانَ دَا دَيْدَ پَارَ چی تا تغیان ہونا کی او دا تغیان مانا ٹرانسگریشن وائلیشن اف باؤنڈریز اینڈ لیمٹس دا دا حدود پامالی دا دا حد نا یاور اوڑی دل دی یا دا خپل حد نا رو سرا پاتی کی دل دی دا تا زرگران سرا تلکا تلی دا صحیح یو دا کریانے والا تلی دا قیم الوزن دی دا سی دا کی یو زرگر والا تلی اغا اقیم الوزن بالقسط دی اقیم الوزن بالقسط دی پس برانجو والا سرم یو تلکا تلی او رانجو پکی تلی او اغای سر سنوارو داسی وڑی وڑی ما چمچے نا آوزن پکی آوزن پکی موسی او رتائی نی داسی یو بابا او خدا دیو سبا کی اغا برانجو خرسر او از طالبو نو پدا جمعات کی پیزار خاکی ناس تو خلکو تنا دا غرانجو آغستن راجی ته یو دغه زړه کوم چې چی لپ نظر راته هو ولا راته ما هغه پکې ورواچو نه هغه زمانه ته وی وی دا پکې د سیوا درته هغه له پکې سیوا درته یو کاکا یو لا غور ته په پونه دغه ته لا پکې شي درته په یو دغه دا راځي ته لا اصل درته اوس ان تعقیم الوزن بالقسط قران کریم فرمایي چلا قیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ تعالیٰ فرمائے بیلنس و اعتدال و توازن برقرار ساتھ ہے تب بیلنس مخرب ہوئے اور کم ویچ توازن خراب کی بیڑا گھر کشید نظام پر ماحول کی بلا ڈیر پلوشن دے دس زبردست موت دے چیٹو خیر بلتے ہوا دینا پر سعودی کی ہم بدا حج پورے رکے ما ته چې هغه ټوخی لګي دلې له پدې سره دا مړای خو دی ځکه چې هغه فضا دومره پلوټډ کړه انسانانو اوبه پلوټډ هوا پلوټډ خوراک پلوټډ خلک ټول څوک د هارټ مریضان دي څوک د کډنی مریضان دي څوک د لیور مریضان دي وجه چې خوراک یې پلوټډ دی صحیح دغه کیمیکل دي زمون په هره یوه یوه دانه کې کیمیکل دي صحیح په یو یو ساس کې اوبه کې کیمیکل دي په یو یو د ساس په پانه کې کیمیکل دی بل در او کیمیکل اگر دا بدن دن نظام پیل دستر کے داسے چھے کمی میٹر خدای را گولا ٹولی باتی شیو جی جنی ایسی کمی دا دی وجہ خو بدن یا وہ چی نیرا کا یا وہ چی پیل داسے یا وہ چی گاندی جی آگر زمانہ کی چکل تحریک آزادی چلے دو نا انگرزانو دا مال کے بوجائے بانے یا وہ عدیلہ ٹیکس لگولو سی لگولو عدیلہ بدا پیسے نیمے ہوا نا یو دې له ټیکس لګولو نو ګاندی جی د سول نافرمانی په احساس باندې یو فیصله وکړه چې موږ به حکومت مالګه نه خپل مالګه به جوړو ای ته به نمک بناو بهم و خپل مالګه خلک به سمندر ته تل سهر او ټول ورځ به اوبه وچولې څه به کول مالګه به جوړوله مولانا محمد علی جوهر هم په تحریک کې و په د شوګر مریض و د شوګر مریض و د چینې د څه مریض ما پرون یو ملګري ته مې چای وڅکا وی نه جنس کوم ماته همدې چینې مل لګورې وایي بس ځم د چینې مل مل مولانا جوهر ته گاندھی جی ہوئے وہ مولانا آپ بھی ہمارے ساتھ نمک بنانے کے مہم میں شریک ہو جائے گا اور کہ گاندھی جی میں پہلے سے چینی بنا رہا ہوں صحیح اس چینی جو لائی بلڈ پریشر دے شوگر دے وہ ہر چاہ دے بلکہ زبان دے بلڈ پریشر خود سر ہو گئے بڑے ڈاکٹر تو پڑا حج کے میں اگر بولا میں پتہ پڑا پو گیا چل سکے قرآن کریم فرمائے واقعیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ تعالیٰ فرمائے انصاف عدل توازن برقرار ساتھ کدا عدل توازن برقرار ساتھ دو ٹوڑی دنیا نظام ڈسٹر کے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیزیقہم بعض الذی عملو لعلہم یرجعون اللہ تعالیٰ فرمائے پوچھ فساد و پلوشن پسمندر کے فساد و ہر ذہ پلوشن ہر ذہ نظام فطرت ڈسٹرب دا وجہ بما کسبت اید الناس اللہ تعالیٰ فرمائی دستا دا وجہ دا بخ دا دیر صفا پیدا کری مید والا بیڑا ور غرق کرا دا ہوا خدا دیر صفا پیدا کری مید بیڑا ور غرق کرا دا ونی بوٹی خدا دیر صفا پیدا کری مید بیڑا ور غرق کرا بما کسبت اید الناس او اللہ تعالیٰ رست حکمتم خی لیزیقہم بعض دا چه سمر پلوشن مون پیدا کرو که اگر طول اللہ را لیلیز که پا خدای قسم یو کس جون دینا پا دی کیلی دخو اللہ تعالیٰ فرمو بلا دیر سے کنٹرول کون بلا دیر دا سن چیزی کنٹرول کون لیوزیقهم بعض اللذی عملو لفظ بعض صراحتن سرو بے لیوزیقهم بعض اللذی عملو چستا دا عمل بازی ریفیکشن تا تا ملاوشی او سر پارا لغلهم چیر جون گرک آقل لکارو که یو ٹائم دوارست چیر دا ڈسٹربنس تنکو دا ٹریفک بنے کنٹرول کرو دا ڈسٹربنس بنے کرو لگ جا پولوشن بنے کنٹرول کرو دا ڈسٹربنس بنے کرو دے کارخانوں کا بنے پیوریفیکیشن پلانٹس لگاؤ جی کل کلمانہ تفریح کی نظور تو مر گئے امریکی جوان دیر گران جوان دے دن یہ اگر سنگا زور تو منگو ابو اخلوم پہ پیسو کور کے جتائی کی ادھر آگے پہ پیسو یہ اخلوم اور سنگ پہ دا ستاس دریم ملک پرشن پیسی نہیں چی لس روپائی سے دنیا ہستے سل روپائی سے دنیا ہستے مزید بجلے دنیا ہستے بل ورکو سپک سو ڈالر رہے ابو ادھر بجلے سپک سو ڈالر رہے بل ورکو نمائے منگو ابا اخلوم پہ پیسو خوچے کمی ابو استعمال کو باہر ابا سے اگر ابا سو پہ پیسو دا دے زان لبل دے دا آگے زان لبل دے تو یہ میں نے اگر بل صلاح خری نمائے اگر دا سے خونہ کئی چی اگر اندو بلے کدرون پہ شندر آسے پہ سمندر ورکی دی یہ پہ دریا اب دقے سے ورکی دی اگر تے پوریفیکیشن پلانس بگولی ویریفیکیشن پلان چی غل تا کری دا مئی جرم سر چی دے بدا غل ہو بس کی اگر وہ غل تا کری دی دا مئی جرم سر چی دے بدا غل ہو بس کی متیاز تا اکرے دا چندق جرم سر چی دے بدا متیاز ہو بس کی میں پیوریفیکیشن پلان دے اور تلگو لی اگر تو گن تیر آئی نیسی دا دین سر جو رکی چی وہ بس صفا کی دے سمندر طرف دی محترم ارو نحر لکو استاز خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائے زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون اللہ تعالیٰ فرمائے فساد دنیا کے پوچھا سمندر دوار کے دے انسان اعمال دے وجہ دے فیزیکل ہوں اور اسپریچول ہوں فیزیکل ہوں اور مادی ہم اور روحانی ہم ذکر ہر یو عمل دا دو اثر لری یو مادی لری یہ روحانی لری دو ایر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مستقل باب لکلے باب ما جا فی عالم المثال باب ما جا فی عالم المثال ورڈ آف مادلز یا مادلز ورڈ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دی دنیا کی ہر یو عمل چی غم مادی ندے لیکن دماغ دا حرکت دا مادی لري ځکه مادی شی خو حدا پورې بقا لري دا خو اذا وجده فتلاشا دی دا خو هغه راز دی اذا وجده فتلاشا البته تلاشي اوس را کنټرول کړه تلاشي را کنټرول کړه هغه په ټي وي کې محفوظ دی هغه په کیمره کې محفوظ دی هغه په کمپیوټر کې محفوظ دی عزیزانو بهر تقدیر اوس دته اذا وجده فتلاشا والا اعراض هغه شاعر سے فرمای خدای پنیز د دې یو مادی ماډل دی دې او هر څه چې د دنیا کې مادي ده الله په نزد کې یو روحاني ماډل دی او رسول الله صلی الله علیه فرمایي چې د آخرت عذاب یا د دنیا تکلیفونه دا د دغه اعمالو ریفلیکشن دی دا د هغه انعکاس دی دا د هغه پرتو د کتابانه پریوزي زهره فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدن ځکه ما با اټیکری کتی د دې قوم دانشوران د دې لګیاو چې زلزلہ ول رااله زلزلہ کیا واته زلزلہ ول رااله یو طبقه وا خالص سیکولر هغه به پلیټ لاندې باندې شي ها یو شیم پیپر برلاله او شیم پیپر ته لاندې شو صحیح ماته چا وی دا افټر شاکس دی وی ما اصل التا هغه ګونه دومره دنګ دنګ دی او وېټه دومره زیات دی صحیح او د زلزلہ هغه سطح دومره را اوچته وا زلزلہ ته بایم زکاو کړه چې اساته دیر را اوچته وا او ما غونه دومره مضبوط مضبوط یو لز زره فوټه او دو لز زره فوټه غرونه دي نو ما هغه وېټ دومره دي چې هغه پلیټ ځای ته رسي نه هغه لګي کړ کړ کوي هغه یاد کړ کړ کوي نو یو زلزله راشي نو بیا ما خام بل راشي ما خام او ما زه مونږ قوم باندې په کاروم دا چې له اصلاح کیږي کم از کم مسار مان وکي خلک خو بیا وکنه اس په سلو به زلزله راشي به ټول خلک جمعه تراشي بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې نو سیکولر طبقه اب لگیا او بس پلیٹنا اخوا دی خوش بس د منګک نظر یو لیش کې لګي نو بس دغه شی نه بیا وړاند نه شو چې دا پلیټن اوس دا پلیټن او ولې شو د نه وړاندې لګي ریسرچ دی د دې نه وړاندې لګ سرچ دی نو هغه ټارچ هغه سره شتنه چې هغه وړاندې لاړ شي هغه بیا مذهبي طبقه سره دی خو مذهبي طبقه هغه بیا دومره وړاندې لاړ شي چې هغه دا د پلیټن دا شی نه مني هغه بیا وایي بغوی پخکر ولار دی خکر اخوا شو خکر دی خوش صحیح ناجیش بیا مونگا الکد ابن عباس سے قول دے رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس سے دا بطور تشبیہ و بطور محاورہ ویل دے بطور تشبیہ و بطور محاورہ اس لیے کہ دا غوئی خکر دا ایکسس دے دا غوئی خکر سے دے دا ایکسس دے دا محور دے لہذا عرب پا محور پا اصطلاح دمرا خن پوئی دے لیکن دا غوئی پخکر چے خن پوئی دے صحیح ناغوی دا غوئی پخکر مونگا تو الکد ابن عباس سے صحیح ہے جدا پا محور ولا دے محمر دا چاپیر دا استاوی گی گلوب داستاوی کی دے محور نے چاپے رہا باہر تقدیر عرض مستاز خدمت کو چه زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس نو مذہبی طبقے زمون گناہو ندی او دو گناہو ندی ما ورطنا ملگریا پا دی اسبابو کی نن قاشتا نپا کی تزاخمشتا اسبابو کی نن قاشتا و نن تزاخمشتا دا دوارے وجی دی دقیم وجدہ دائم وجدہ دقیم وجدہ دائم وجدا او دا دوالا وجه اللہ تعالی قرآن کی سلزلہ ذکر کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کی سلزلہ ذکر کئی نو محترم ارنو قرآن کریم فرمائن واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ تعالی فرمائی بیلن ساتا اعتدال و توازن برقرار ساتا او قرآن کریم دا دی توازن و دا اعتدال خبر دیر زیادی کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیادتی کئی بل ظاہر فرمائی چو ولا تجعل یدک مغلولتا الى غنکک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ پیسے در سر دی نصر تلاس متھڑا پیسے در سر دی نصر تلاس متھڑا کلک لجیب تنور کزوا کلک لجیب تنور دې تمور کې وړي په لړم نشته چې کلاس کې وردن نه کړو دې ټک درکې نو لاس وردن نه کړو بیا ډک راو با ساو چلو ورکا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك والله تعالی فرمایي لك بين ساته ولا تبسطها كل البسط ما سره کړه کړه لشل په یو چې سو پوری را سره سو غری بانا له ورکم نو دا غینه پس تیر دې دور ته ما چې کوم بوسو غو وسو هم چې کوم بوسو غو وسو و ما سره مستره دور دې چې واپس به ورسم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. تب ملوم هم يدخل طرفنا and from the general public as well. تب محصور هم يدخل طرفنا and from the general public as well. یعنی تب پزانم ملامت وای سڑی خدای والی نو بس خیراتی نو یو میخی وی اوریجی وی خوراکون وی چایانی وی فلان فلان اوز پا انشاءاللہ تاسو خیئی خیئی کن صحیح اوز تاسو طول خیئی الحمدللہ اوز نیکس الیکشن چه کمرا روانی بیا بس صرف دو ممبرانو بولی نیستا سو دو هم بولی ستا ووٹ پا سو پیسے دے اوز تا ووٹ پا سو پیسے دے بس تو یہ کام ہو دا ملک بیڑا غر کرا اللہ تعالی دا ملک رو دی دا کشتای پا خپل فضل و کرم بانے پار کی. نو قرآن کریم فرمائن ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. او داس لاسن ام کلاو چه زان سر اسے پرین دی اسے زان لو موگے ناستے فتقعد ملوما محصورا کلی بیا با تپ زان ام ملامت ہوئے خلق بدر بانے ام ملامت ہوئے تو پا زان ام ملامت ہوئے خلق بدر بانے ام ملامت ہوئی تب زان بانے ام حسرت کے خلق بدر بانے ام حسرت کئی گاڑے ور سرا خراور سرا اونس نشتی موندہ ور سرا کل کل چاہے اس کلا اور زان لام فلوروانا نیوڑی فتقو دا ملوم ام مخصور. اللہ تعالیٰ فرمائی جون بیلنس کا خدای دخوار کا پدا ان بیلنس جون دولی تیرے نوے فرمائی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ فرمائے یقین خبر دا چی ما پیغمبران لے گلیو بالبینات او لفظ بینا بنیادی طور خطاستا معلوم ہے اصل ما دے دا بین بانا یبینو بینن اس دا بین مانا سنا پا مانا دا بون او بین پا مانا دا فرق رازی پا مانا دا ڈسٹنس رازی پا مانا دا فاصلی رازی پا مانا دا سپریشن او پا مانا دا جداواری رازی بینا لفظ چی دا شے جدا کرون کی او پخپل کلیر بھی چی پخپل کلیر بھی او بل شے کلیر کئی پخپل کلیر بھی او بل شے کلیر. اللہ تعالیٰ وی پیغمبرانو تا ما دا سے قانون ور کرے دے دا سے احکام او روز میں ور کری دی دا سے آئین میں ور کرے دے چی دا پخپل کلیر دے او کچا دا تاج زان تا او لگو طول معاملات دور تا کلیر شی دا مونگا تیارے کرے چاہ سر لگی چاہ خفی لگی طول بے لگر گرا دا ای وجہ دا تاج لگو نا رانتا شتا خونی لگو. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وان او اس کو جمع پر خیال دے لگے دو سے امکان دے پروسیس اور پروسیجر کے خوشتا نا زکر دا لگی کم دا نا دا لگی دے پارلیمنٹ نا بچر تن لگی دا دا پارلیمنٹ نا لگی او زمارے پا خدا قسم ہوئی ہاں چھے مانا بچر تا پا دا دری کارا گئے زفا پارلیمنٹ کے وقت دو کسان رانا سرے فکر تا پوس کرے نا کرے بھئی صحیح مانا چاہ تا پوس دے فکر نرے کرے وہ ٹرانسفارمر سنگش تار سنگش میٹر سنگش ستن سنگش ہو ٹیلی فون کم خواہش ہو خخ تا کم ضائع لگے دا پول ٹک شو کہ ٹک نشو روڈ بہوشی ہے کو بنشی او پیپ دا گیس راضی ہو کہ نراضی صحیح اس دا قضائے شیخ لیر کی جنہ نور انور تاریخی برد. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا او زمان پا خیال زمان بعد منچا ٹک تا ما پسی خود بیا کاکار آگے ما خود بیا سر تعلق نو اوز داغی نا پس مولا سے براغلے تاسو کم یو سڑی دی مولا سے نا تپوز کرے تارے فکر و نظر سے خبرہ کرے دا وہ ایک اچھا کرے نماد لاسچت کے مولا ہیں آوانے ہیں کیونکہ مولا تین تپوز کرے دا قل منبر مولا نا چی تارے فکر و نظر سے خبرہ کرے دا یا دا فکر و نظر پر حوالہ بانے سے کوئی اگر فکر نہ بدلش اگر فکر مادیش. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. اللہ تعالیٰ فرمائے ما واضح احکام و روز و قوانین سر پیغمبران لے گئے دی اگوی تمی کتاب ور کرے دی والمیزان او تلہ میں ور کرے دی سکیل میں ور کرے دی مستاو چرتا اور ادلی دی چیو پیغمبر راتا دی بنی اسرائیلو نوچی راتا دی زان سرے دی گلو تلو تلو دی عرش نراؤڑا صحیح یا ویچ اس بدا الوگانو تول کو سبا کون ارگان با قرسوم یا سبزی منڈائی کے با آرتیم زکر چی خدا را لے او تلا را کرے دا فطری تلا دا دا غا میزان میزان عدل دے چی او دا سی سسٹم مور کرے چی آبا دا انسانوں دا جون بیلنس کی. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله تعالی فرمای دا دیر پارا چې د انسانانو ژوند کې اعتدال پیدا شي، د انسانانو ژوند کې توازن پیدا شي، د انسانانو ژوند کې بیلنس پیدا شي. او چې کله ژوند کې بیلنس پیدا شو دا سړی مطمئن ژوند تیروي. خو موږ یا په یو غاړه درانه یو یا په بله غاړه درانه یو، یا په یو اکسټریم یو یا په بل اکسټریم یو. مذهبي طبقه دا په یو غاړه درانه ده صحیح، او سیکولر طبقه دا په بله غاړه درنه ده. دا هم امبیلنس دي او دا هم امبیلنس دي، دا هم امبیلنس دي او دا هم. او دغه وجه ده چې یو بل تار وخت غوښې په چاړو ولاړ دي. اوس که دوم لږ ځان رابیلنس کړه او دوم ځان رابیلنس کړه، بیا د یو بل خبرې ته به غوږ کېږي. اوس موږ د خبرې ته غوږ ځکه ده په یو اکسټریم یم، دی په بل اکسټریم دی صحیح. دا اوس خو لاړو هغه شي بلاسټ وکړه کایناتو کې، بلاسټ وشو بیړۍ غرقه شوه. کله کله چې دا سوشلزم ډېر مخ په ترقه روانو او سوویت یونین ژوندی و، نو ما سره به دا سوشلستان هم ډېر راتل، نو خلکو به یې دا قاضي صاحب هم سوشلست دی صحیح. یا طالبان به مره، نو طالبانو به یې دا قاضي صاحب ډېر مذهبي سړی دی صحیح. نو یو کس مانه یو ځل تپوس وکړه، تعلیم یافته سړي وی جی په تا پوه نه شي ته کوم طرف ته یې. ما دغه کمال دی چې دا پوه نه شي، ما دغه کمال دی چې دا پوه نه شي. ته را باندې دعوه لري زه ستا ملګری یم، او دا مذهبي سړی را باندې دعوه لري چې دی زما. او ما دغه شی شریعت ته مطلوب دی، دغه بیلنس او توازن او اعتدال شریعت ته مطلوب دی. دا د قران کریم دعوت دی او دا د پیغمبرانو مشن دی چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. دا دې د پاره چې انسانانو کې اعتدال پیدا شي، انسانیت کې بیلنس پیدا شي. او بیا زما اوستا خصوصیت سره دا صفت دی قران کریم کې الله تعالی فرمایل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ تعالیٰ فرمائے ما تاسو یو بیلنس امت پیدا کری. دلتا یو استلادہ سوشیدہ یو استلادہ دی ملک دیولپ شویدہ دی ملک دی ملک پٹول دنیا خورا شوا روشن خیالی سوشیدہ روشن خیالی لبرل مسلمان موڈریٹ مسلمان لبرل مسلمان موڈریٹ مسلمان ایکسٹریمسٹ مسلمان مرتا ہی مر گئی ہے. دس خبر ہے کہ اسلام کے نہ ماڈریشن تھا، نہ پکے لبرلزم تھا، نہ پکے ایکسٹریمزم تھا، نہ پکے ایکسٹریمزم تھا. اسلام فطری طور دے یو بیلنس نظام، اسلام فطری طور دے یو بیلنس سسٹم. دا امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تا قرآن پخپل بیلنس امت ویلی دی وسط. وكذلك جعلناكم امه وسطا، دا بیلنس امت ته او دا بیلنس امت ذمہ داری سره. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله تعالی فرمائے چې تاسو ما یو تاسو بیلنس امت پیدا کړی، تاسو به انسانیت استادان یی، تاسو به د انسانیت استادان به شهید گواه. اوس موږ به گواهی کوم کوم ځای کړو. حضرت شاه ولی الله سے فرمایلی تکونو شهداء علی الناس اے معلمین ایاهم، اے معلمین ایاهم، تاسو به انسانیت استادان یی، تاسو به خلقو ته انسانیت خیی. اوس موږ خپل خبره ګڼه ولا ده، هغه بل دنیا مو ته انسانیت خیی. وای دا انسانان بدی صحیح، دا ډیر لوی اکسټریمست دی، دا تخریب کار دی، دا بم بلاسٹ کئی، دا انسانان بلے قتل عام کئی، دا ازان سر بم تڑی ہو تو خلق ورزی ہو. دا شیعہ عبادت خانہ، دا سنیان عبادت خانہ، دا فلانو عبادت خانہ، دا فلانو عبادت خانہ، دلتے دا بلاسٹو کالتے دا اغیی ذہن کی داری چی دا سو وحشی گو نی مخلوق تے بھئی دا سو وحشی گو سچی ورشم داویری فنکشنوں تا یونیورسٹی تا یا کالج تا یا سینگاگ تا یا چرت تا امی غواری یا انٹرفیت کونسل اجلاس تا مبیال تاوی تا ذکر کون. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو میک یور مائنڈ ویری مچ کلیئر کرسٹل کلیئر دیٹ آئی ایم ناٹ اے پرسن آف اے نیو پلینٹ، آئی ایم فرام دی سیم پلینٹ یو آر لیونگ اپان. زو ہم دو دغا پلینٹ سرین چیزا تاسو پکی ہو سی گئی، زو ہم دو دغا انسانانو دو قبیلی سخی او فردین چیزا. فرسٹ آف آل تا دا مائنڈ کلیئر کا علب زما ان تقومو للہ مسنا و فرادا ثم تتفکرو ما بصاحبکم من جننا. پیغمبر متعلقم اللہ تعالی اہل مکہ تو لوم بے ذہن کلیئر کرو پا خبر او پوشے اکتا مکہ نہ دشمنی زان سر نہیں ہوئی دشمنی نہیں مکہ نہ زان سر اس دکمی تب کے چھ پدی سیاسی میدان کی نبیار سر دشمنی میں کدام مولا یہ والا آسمان نستوری مراڑی اگے منو تو تیار دے زکا اپنی دشمنی سر کمیٹڈ دے او پلا سیاسی فکر سره کمیټډ دي چې مولا به غری لګي نو کله چې دغه فکر دی الته بیا اسو وخت ځای کول دي الته بیا هغه سړي ته خبره کول هغه سې ویست اف ټایم دی دیو جل الله تعالی اهل مکه ته وموي چې ان تقوموا لله مسنا وفرادا خدای د پاره لکه موږ تاسو جولای نو الله تعالی هم تاسو جولای وړي ولا ان تقوموا لله خدای د پاره ودرېږي مسنا دوا وفرادا او ځان دوا یو بر سره ڈسکشن کوي یو بر سره ڈیبیٹ کوي وہ فرادا ځان لا ودرېږي او لکه فکر وکا چې دا سړی چې کوم خبره کوي دا محمد رسول الله کوم خبره کوي دا زما د خیر دا کنه ده دا د روح خبره ده که د لیونی خبره ده قران کریم کې الله تعالی فرمایي چنون والقلم وما يسطرون الله تعالی فرمایي نون نو تاسو تفسیر کړئ چې دا مخفف دی یو سنتنس او د یو جملې چې نبوت محمد حق نبوت محمد حق نبوت محمد رسول الله دا رښتینه ده او الله تعالی ورته قسم چه والقلم زما د قسم وی قلم باندې وما يسطرون او مستور او مکتوب باندې ما مصدریه ده مصدریه ده نون والقلم زما د قسم وی قلم باندې وما يسطرون او مستور او مکتوب او مخطوط باندې په لیکلي شوی شی باندې نو الله تعالی لکه څنګه ما تاسو ته ذکر کو چې دا قسم دا اصل کې شاهد وی په جواب قسم باندې اصل کې شاهد وی په جواب قسم باندې او ما جواب قسم مفاد ده ما بعد او ده ما قبل دوالونه چې ول قلم او ما يسترون انك نبي صادق قسم دي په قلم او په دې کلو ده قلم والو باندې چې ته رښتینه پیغمبرې چې ته رښتینه او ورپسې فرمایل چې ما انت بنعمت ربك بمجنون تلي ونه نه کله دې خلق توایا ته خو نه پويږي ته خود خرج وي تا پورې خلقای نشتا خو لار سے لگ دے پوئے سری تپوسو کا اتکون عبارات المجانین کزالے کا ستپوستے ہو کا اتکون عبارات المجانین کزالے کا لیونی دا سے خبری کوری جی دا محمد چکے میں خبری کئی صلی اللہ علیہ وسلم ناغا عقل من بنتا تھوئے چنا لیونی خو پرو دا عقل من بنتا سے خبری نشی کوری لیکن خبری چی محمد رسول اللہ کئی صلی اللہ علیہ وسلم نموترم رو اللہ تعالیٰ فرمائے وکزالکا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس تاسو ټول به د انسانیت استادان دي دا د محمد رسول الله د امت ذمہ داری ده صلی الله علیه وسلم حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه باب ما جاء فی حقیقة النبوة وخواصها مستقل باب لیکل حقیقة النبوة نبوة وخواصها چې د نبوت خواص نبی هغه ذکر کړی دي چې د الله په دې مخلوق کې څه خلق وي مفهمین څوک مفهمین چې الله تعالی ورته یو فطري پوهه ورکړي او هغه یا فطري پوهه ډیولپ کړي او نوره پوهه ورسره هم حاصله کړي نو رسول الله صلی الله علیه فرمایي دا غي مختلف مدارج وي دا غي مختلف مدارج وي په هغه کې یو سړی وي هغه وي هادي په هغه کې بل سړی وي هغه وي مزکی په هغه کې بل سړی وي هغه وي امام جماعت امام نه د امت امام قال اني جاعلك للناس اماما و امته او د امام تعریف داده چې د اصول او قواعد مرتب کوي او پاغي باندې تفرید جزئیات کوي د اصول او قواعد مرتب کی او تفرید جزئیات په کیدا سره د امامت په مقام باندې ولاړی د رسول الله صلی الله علیه کتاب بیا وګورئ منصب امامت لګون دي لایټ برته ملوشي نو محترم ورونو عرض مې کو استاد خدمت کې او هغه بیا وای چې پاغي کې سلورو مرتب کوي د نبی بچا د نبی او پنځمه طبقه یې پکې د خاتم الانبیا هغه طبقه هغه په فرد کې محصول کل من حسن فی فردین کل من حسن فی فردین نو هغه خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم حضرت شاه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د خاتم الانبیا خصوصیت دا وی چې د بعثت مستلزم وی بعثت د اتباع طول الله د بعثت مستلزم وی بعثت د اتباع طول الله یعنی په دې چې چاوم ایمان راوړي داغه حیثیت د میسجن وی داغه حیثیت د مرسل وی داغه حیثیت د استاد وی داغه حیثیت د مبلغ وی دیو جو قران کریم فرمایي چې کنتم خیره امته اخیت للناس آیا موږ د ذمہ داری په وکړو ډیر سره لکه دې سره نه کوم ځالته مرګ ورته وای البته سمولایان صاحبان دي ملایان صاحبان ورزښت الحمدلله ما انت سمولایان صاحبان دي هغه هم په دې دنده منل کې اخته په دنده کې اخته ها سود باندې کور اغسته سود باندې کور خرڅ کړي سوچ ته پوسی کې استاد جی قاضی صاحب وی دا معاملات ټول حرام دي. قاضي صاحب وي ټول معاملات حرام دي. هغه وي دار حرب دي، دار حرب کې امام صاحب وي چې سود کول جائز دي. دار حرب دي، دار حرب کې امام صاحب وي، امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې سود کول جائز. صاحب ادایه او جزیه لیکلی ده. صاحب ادایه څه کړی دي؟ ما وي صاحب ادایه ډېر ښه کتاب لیکلی دا جزیه په سمندر نه وکول پکار دي. صحیح محرمات نه جائز کیږي. صحیح مهدی امام صاحب رحمت الله علیه د میدان حرب فتوا د هغې دار حرب باندې مسلطه کړې ده. یوه او ما دویمه خبره چې دا کله دار حرب دی او دا فتوا دې ونګورو چې دا دار حرب دی. میدان حرب کې د مسلمان لپاره استوګنه حرامه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یحل لامرئ ان یؤمن بالله والیوم الاخر ان یسکن بین ظهرانی الکفار والمشرکین. د مسلمان دپاره چې په خدای او په آخرت عقیده ساتي هغه دپاره جایز نهي ان یسکن بین ظهرانی الکفار والمشرکین، چې د کفار او مشرکینو په منځ کې اوسي. کم کفار او مشرکین چې په حرب دي ورسره، کم کفار او مشرکین چې په حرب دي ورسره، نو ورته که دا دار حرب وي بیا خو د مولا صاحب استوګنه حرامه ده. او ما چې د مولا صاحب استوګنه حرامه شوه، دا مولا حرام دی. او چې دا مولا حرام دی، موږ ورپسې نه کېږي. صحیح قبایلو کې چا پېښور نه یې مولا تختوله. صحیح غریب ښایسته کلا والې وه، ښه صفا جامې وې، ځکه موږ مولیان خو غریبانان یو، ځان خو استري ساتو. صحیح ځان استري ساتو، داسې لغونې غوړ لاس ږیره باندې راکاږو. چار الله خیراتی جماعت سره، جماعت والا سره دی الله احسان وکړي. دی چې راځي نو مولا مزاج دی ته معلوم وي چې مولا له څه شی ورکوو دی خوشحاله ان شاء الله. صحیح نو دی دا ترې یو بوتل کې ول ورکړي. صحیح ورته یې دی چې الکحل نشته، نو ما ملګرو ته مې مال هغه الکحل واره راوړی، ځکه ما هغه پریزرو شوي هغه مې پریزرو شوي او ټرانسفارمیشن سره د امام صاحب دغه امام مظر دی چې کوم زمونږ امام دی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ما ټرانسفارمیشن سره د شی حکم تبدیل شي. صحیح نو هغه الکحل هغه شی پریزرو کی د هغې ټرانسفارمیشن شوي، د هغې استعمال جایز دی په هر تقدیر. دا مسئلے کوم تاسو به ټول چې زه لاړ شم، تاسو به ټول دا مولا گمراه شوی دی. صحیح ازو هم کینه تاسو ټول گمراه شوی دی. نازیدانو هغه شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې اوس دغه خاتم الانبیاء بعثت دا مستلزم وي بعثت د اتباع ټولو لا، د ده تابعدار هر یو سړی مبعوث من عند الله دی. او چې کله تا ته چا ډیوټي حواله کړي او تا هغه ډیوټي سرته موږ ته چې کومه ډیوټي په فزیکل میدان کې حواله ده، هغه هم سرته نه رسوو. دا خلک چې دفتر ته ځي څو بجې دي؟ لس بجې. او بیا راوځي څو وخت؟ دوه بجې. صحیح دا اتو نه تر پنځو پورې ډیوټي وي، لاړ شي لس بجې په دوه بجې بیا راوځي. دا نه کې کومې درې څلور ګنټې چې دا په میټینګ تېر شي یا په چای باندې، په میټینګ باندې یا په چای باندې. نو دا ملکونه خیراتي ترقي نه کوي. دغه یورپ او امریکې چې دا دومره ترقي کړې ده، هلته دا کمچوري نشته، هلته کمچوري نشته. هلته دا فرق ته نشي کولی په روډ باندې چې کله کار کېږي چې دا لیبر دی او دا انجینیر دی، دا لیبر دی او دا انجینیر دی. لیبر هم یو ډانګري اچولی سر تر پښو دا غضب جامه، او انجینیر صاحب هغه هم یو ډانګري اچولی. دا فرق به هغه وخت معلومه چې کله دا چوټي وشي او دې ډرس بدل کړي، نو تا ته به پته ولګي چې اوه دا مرسیډیز کې چې روان دی دا خو لوی سړی دی، خو دی خوم دغه ملګر په شان. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام حضرات علماء کرام او ډیرو محترم مسلمانان ورونو دغه نننه اجتماع د درس قرآن په عنوان ما د پاره د سعادت باعث ده چې دا زمونږ د ټولو مرکز جامع مسجد قاسم علی خان کوم ځای نه چې د آزادۍ او د حریت تحریکونه همیشه پورته شوي دي د حق آواز همیشه د غزای نه بلند شوی دی نو په دا مناسبت دا بالخصوص ما د پاره او تاسو ټولو د پاره د شرف خبره ده چې د درس قرآن دغه اجتماع زمونږ دغه تاریخي مرکز کې منعقد شوی ده. محترم ورونو، موجوده حالات د ټولې دنیا دومره ډېر کړکېجن دي چې حضور علیه الصلاة والسلام غالبا هم د دغې احوالو په مناسبت یوه خبره کړې ده، تدعو الحلیم فیه حیران، چې یو انټلیکچوئل سړی، یو ذهین و فتین بنده، یو پوهان شخص، هغه هم کنفیوز دی، هغه هم د اضطراب شکار دی چې دی دنیا کې سر وان دی، ولی کیږي، څنګه کیږي، نتیجه به صحیح. خو په هر صورت حارث آور رضی اللہ تعالی عنہ اوید کوفی جماعت کے را روانم، خلق میں اکتل پا مسجد کی دو دنیا خبریں کولے، داد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد دے، لیزا حضرت علی تر عالم او ورتمے ہوئے چھ دا خلق دو دنیا بحثونا کئی پا مسجد کے دننا، وی حضرت علی مانا تپوسو پہ حیران تیا سرا اوقت فعلو، یقیناً دا سے کئی مورتے جی آو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ را توی اما انی فقط سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنہ، وی ما پخ پلد دوار جہان سردار نا اور ادلی دی چی یقیناً قریب زمانہ کے یولو یا عظیم فتنہ برپا کی گی. قلت فمل مخرج منها، وی ما عرضو کچی دی اللہ پیغمبرہ د دغه فتنې نه د وتو لار څه ده؟ وی ما ته وی کتاب الله، د الله قرآن، فيه نبا من قبلكم، دې کې د ماضي د امتونو واقعات دي چې الله تعالی هغوی سره څه وکړل، څوک کامیاب شو څوک ناکام شو. اوس دغه هستري او تاریخ دا د کتو ده چې دا خبره معلومه شي چې کامیابی څنګه حاصلېږي او ناکامي څنګه راځي. وخبر ما بعدكم، او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې په دغه کتاب الله کې د مستقبل احوال ذکر دي، وحکم ما بینکم، ستاسو د جګړو او د تنازعات او د ډسپیوټس داغه حل پکې موجود دی. من ترکه من جبار قسمه الله، که یو ظالم او جابر سړی د جبر و ظلم پا اساس دا قرآن بالائے بام کی خود اللہ تعالی رضا رضا کی، ومن ابتغ الہدا فی غیره اضلہ اللہ، او چہ سوک دا قرآن نہ علاوہ ہدایت اور رہنمائی بل زائنہ حاصلی اللہ تعالی گمراہ کی. وہو ذکر الحکیم، داوی یو دا سے ریمائنڈر او ایڈمنیشن دے. قرآن کریم کی دا لفظ ذکر دی یو کامن لفظ پر طور بانے استعمال دے، مختلف معانی ور کئی دے، عینی ہی دغے انداز دے حدیث نبوی کے ہم ذکر منباد و قرآن و سنت دے دوار ام دغے یودا، او منباد انجمن ام قرآن و سنت دے. حضور علیہ الصلات و السلام فرمائے وہو ذکر الحکیم، دغا قرآن دا دے حکمت او دے وزدم نڈک ریمائنڈر دے، دا د حکمت او د ویزډم نه ډک اډمنیشن دی، دا د حکمت او د ویزډم نه ډک نصیحت او پند دی. وهو حبل الله المتين، او دغه د الله تعالی مضبوطه رسۍ ده، او دا داسې رسۍ ده چې یوازې مضبوطه نه ده، سافټ هم ده. د دې وجې الحبل الشدید نه وې، ورته الحبل المتین وې، ځکه بعض اوقات رسۍ وي مضبوطه خو چې زور پکې لاس خوږوي. پیغمبر علیه الصلات والسلام دا حبل متین دی، دا دومره صاف دی که تا ورسره ځان وتړو خوږوي دی نه، خو البته الله تعالی طرف ته به کلایمبنګ کې، الله تعالی طرف ته به اسینشن شروع شي، د الله جانب ته به د عروج و صعود کیږي. او پیغمبر علیه السلام راته وویل وهو الصراط المستقیم، دغه صراط مستقیم دی. ما او تا همیشه الله نه غواړو بار بار هر رکعت کې اهدنا الصراط المستقیم. صحابه تپوس کو پیغمبر علیه الصلات والسلام نه چې وم الصراط المستقیم، صراط مستقیم څه شی دی؟ پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته وی هو ما انا علیه و اصحابی، دا د ژوند تیرولو هغه نمت دی، دا د ژوند تیرولو هغه لار ده چې په کوم باندې ما تلګ کړی دی او زما صحابه تلګ کړی دی. او همدغلته نه زمونږ اکابر و اسلافو دا یو اصطلاح ډیره عجیبه مونږ د پار راویستلې ده چې ما پې تلګ کړی دی دا سنت دی، صحابو پې تلګ کړی دا جماعت دی. نو کوم خلک چې سنت او جماعت پسې روانې، اهل سنت او اهل جماعت ورته وایي، او د دوی مخونه به د قیامت په ورځ باندې سپین وي. قرآن کریم کې الله تعالی او فرمایل چې یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، تاسو مفسرین وګورئ یوم تسود تبیض وجوه، وجوه اهل سنت والجماعه، وتسود وجوه، وجوه اهل الشرك والبدعه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې هو ما انا علیه و اصحابی، اغلته پیغمبر علیه الصلاه والسلام د صراط مستقیم تشریح په خپل سنت او د صحابه په جماعت وکړه، او د پیغمبر سنت یا د صحابه او جماعت دا د قران کریم عملی تشریح ده. قران کریم کې الله تعالی د دغه صراط مستقیم تشریح سوره البقره کې بالکل لمبنی آیت کې کړی ده، چې ته بقره کې غواړي اهدنا الصراط المستقیم فاتحه کې چې خدایا ما ته صراط مستقیم وخې، اوس کوم ځای به لټه، دا به ګوري کوم ځای، بس الله تعالی فوری ورپسې جواب ورکړ ذالک الکتاب. بس دا قران کریم صراط مستقیم دی، دین علاوه بل نشته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث ته حارث آور کې حضرت علی نے روایت کړي، وی فرمایل وهو الصراط المستقیم، دا قران کریم صراط مستقیم دی. او وزید په دغه صراط مستقیم په دې باندې الله ټول انبیاء روانو. قران کریم کې الله فرمایي ان ابراهیم کانت امتا قانتا لله ورپسی حنیفا وما کان من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. الله تعالی فرمایي د ابراهیم انتخاب دا او چې ما په صراط مستقیم چولو. قران کریم کې الله تعالی فرمایي یاسین والقران الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم، پیغمبر ته صراط مستقیم باندې روانه. او وی فرمایل صرف دا نه، وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم، ستا دعوتم دې صراط مستقیم طرف ته ده. او الله تعالی فرمایل که په دغه صراط مستقیم روان شي، اوس ته چې هغه ته جی ٹی روډ باندې چانه ته پوسو کې چې مسجد قاسم علی خان ته ځم، ناغه بتا دا کچره روډ باندې راوځي چې دا روډ والا د دې په دغه بل سر د کې سخانه نه وړاندې بتا ته مسجد قاسم علی خان ملاو شي. الله تعالی فرمایي اوس ته ما خصه کرات تل غواړي، ان ربي على صراط مستقيم، د دې صراط مستقيم په بل سر بتا ته خدای ملاو شي، دا الله د صراط مستقيم په بل اړخ ستاسو انتظار کې، ان ربي على صراط مستقيم. لکه مونږ اوس صراط مسجد قاسم علی خان دا د فلانی روډ د پاسه دی، الله تعالی فرمایي زه د صراط مستقيم د پاسه یم، تا ته به تکلیف نه، بلکې چې د صراط مستقيم اخر ته را رسي زه بتا ته ولاړم. محترم ورونو، معرض میکو استاس خدمت کی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وهو الصراط المستقیم، دا قران کریم دا صراط مستقیم دے. وی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم چہ دا داسی کتاب دے اذا سمعته الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به. وی دا قرآن چہ پیریانو موردو ناغوی اوی خپل قوم تا چھ منگی او دیر عجیب کتاب اورے دلے دے یہ او دیر عجیب کلام میں اورے دلے دے دے دا رشد خبری کئی اس یو شہد ما اتائے پیجنو ہدایت دا دینی اصطلاح دا یو لفظ دے رشد دا انسانی اصطلاح دا ہدایت دا اسلامی اصطلاح دا رشد دا انسانی اصطلاح دا دا رشد پا انگریزی کے ترجمہ کی گی مین ہوڈ پختوں کے ترجمہ کی گی سڑی تو انسانیت. بابا عبد الرحمن فرمائی چی آدمیت سے پا دولت نہ دے رحمانا بت کے جوڑ شی دسرو ذرو انسان نہ دے یو سڑے با انسان کا لگانی دے تو بگور چی رہ دے قرآن و سنت سر سر تعلق دے نچے تر کم لے اول پورے دے تعلق دے دے کیوں تر آغا انداز انسانیت دے او دے وجنا تاسو گورے ابو جہل عمر ابن حشام ولید ابن مغیرہ عقبہ ابن ابی معید نضر ابن حارس حارس ابن عامر ابو لہب عبی ابن خلف اورور امیہ ابن خلف دا ټول خلق د خپل قبیلی چیف سو دا اتنتی کتار تیزو دا دی فیصلہ دا دوی پا قبیلہ کی کم از کم ناقابل چیلنج وا اس پا ظاہرہ خدا پا دور لور مقام ناستو و قرآن کریم دا دی ڈائسیکشنو کو قرآن کریم دا دی آپریشنو کو قرآن کریم دا دی سرجری اکڑا قرآن کریم دی دنیا تا ڈسکلوز کن نوی اولائک کل انعام بل هم ازل و اولائک هم الغافلون. اللہ تعالیٰ او فرمائل دا خرون ازیاد گمرہان دی دا زناور ازیاد لان دی دا ہیڈ لس او کیر لس خلق دے سلتا مرگر کام دا لفظ غافل و دی انگریزی کی ترجمہ کی کیر لس او ہیڈ لس صحیح چچا تا خبر اکے او پا وقت باندی اس اثر نہیں کی گی کہتے ہیں کانوں پر جو تک نہیں رینگتی تو جس کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتے اللہ کریم نے فرمایا اولئک الغافلون دا ہیڈ لس خلق دے دا کیئر لس خلق دے بھائی خبریں توجہ نہ کری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چہ دا قرآن آغا کتاب دے اذا سمعته الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به. یہ مونگا دیر عجیبہ کتاب ہو رہے دلے دے او عزیزانو دا واقعہ پدا سے موقع شوا تاسو کے مفسرین و قتل دو ذہ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ دا تذکرہ کئی یو ذہ سورہ احقاف کے بل ذہ سورہ الجن کے سورہ احقاف کے اللہ فرمائی وَاِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرمائی ہو پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضی مفسرین دوار واقعات دا یہ ذکر کر دی کہ دا یہ واقعہ دو ذلہ ذکر رہا حالانکہ دو دو جدہ جدہ جدہ واقعی دی سورہ احکاف والا واقعہ پیغمبر دا طائف نارا روان دے صلی اللہ علیہ وسلم طول بدنی پخونو بانی پوینو لہو لہان دے حضرت زید ابن حارثہ ور سردے رضی اللہ تعالی عن دغلتا دا عطبہ و دا شیبہ باغ دے حضور علیہ السلام و سلام علتل سوری تا آرام دا پارا کیناست غطبہ و شیبہ دا پیغمبر علیہ السلام و سلام دشمنان دی جانی خوچے دا حضور دا کیفیت اوکت چی دا مخ مبارک ام زخمی دے دا خفی مبارک ام زخمی دی حضور علیہ السلام زان نوین صفا کئی غطبہ و شیبہ اگر اخپل خادم و غلام تا انگوران ورکل وی دا دلی اوسا اگر غلام انگوران حضور علیہ السلام قراولل پیغمبر علیہ السلام چی کرا انگوران شروع کول وی بسم اللہ دا اللہ پنامہ اس دغا غلام عداس نامی اغورت کلمت لم اسمع بها قط فی هذه المنطقه دا خوجی دا سے کلمہ دا زما پا دی منطقہ کی دیر مودو شوا ما دا کلمہ دا خوراک وقت کرتیا نو نو اوڑو دلی لئنہا کلمت یقولوها اہلنا فی بلادنا دا خوجی دا سے کلمہ دا چی زمون دا خلق زمون پا خارو میں کی استعمالی چی کل خوراک کئی پیغمبر علیہ السلام ورتے من این انت تو دا کم زائیے اغورتی من نینوا زجی دا نینوا ام زد موسلی ام حضور علیہ السلام ورتی من بلاد اخینا یونس ابن متا او تو خو زما دا رور دا یونس ابن متا دا کلی غلام حضور علیہ السلام تا گوئے کیف تعرفو انتا تجي يونس ابن متى سنگ لپیجنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته کان نبی و انا نبی و کان اخی دے پیغمبر و ز پیغمبر اندے زما رور دغه غلام عداس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته یما تکلیم وایا ورته اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په انسانی اندر دغه خطبه او شیبه حضور علیہ الصلوۃ والسلام لنګوران را لګنی دی خو په مذهبی دشمنی عداس ته وی چی دیر لوی غلطی دی وکړه پسند ستا دین وی دو محمد دی دین ندیر بہتر دی صلی اللہ علیہ وسلم عداس ورطے زمان دی پا اللہ قسم وی دو محمد دی بہتر شخص دی خدا مخلوق کشتنا دی در دین دی بہتر دین نشت دنیا کی عزیزانو حضور علیہ السلام و السلام دولت دی شپی دی را دی دی شپی منس کئی تلاوت کئی اللہ تعالیٰ سے پیریان ورطرہ وارول اگوی توجہ سر دی حضور علیہ السلام و السلام تلاوت وارے دی وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ ولتا مرگرو توائم وام دے واقعی کے و آغا واقعی کے مختلف امتیازات تھی یو خوی دادے چھ سورہ احکاف کے اللہ تعالیٰ وَإِصْرَفْنَا ما دیوت کے تار طرفتا ما روانا والتا طرفتا اغید دی تو او طلب کی نوروان ما راو استلتا تھا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ اللہ تعالیٰ فرمائے اے قرآن کریم واورے دو او دا خلق سوکو دا جی یہودیانو دا غطوریان یہودیانو دا دی وجہ قرآن کریم ذکر قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم او دا موسیٰ نباد دل پیغمبر بانی ایمان نساتو وی من یو کتاب اور ادرے دا موسیٰ نباد نازل لے علیہ الصلاة والسلام او ہر چر واقع دا سور الجن دا التخو ابن عباس سے گوئی چی سکسان صحابہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سره د اوکاز میلی ته روانو د اوکاز میله دا د مکی او د طائف مس کې لګیدا سالانه میله بوا د ټول عرب دنیا خلق به ورته را جمع کېدل حضور علیہ الصلوۃ والسلام الله دې تاسو له ډیر خیر درکې ارشاد الک مدنی صاحب جلیل جان صاحب دی اخبار کې ورکل او پروگرام جوړ کړ تاسو ټول را لای الله دې تاسو خوشاله کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خلق داسې نه را جمع کېدل اغل گیاو پخپل دار سڑی کو سیتا ورتو پیغمبر علیہ الصلات و السلام با دخل کو اجتماعات قتل ال تب اورا سے دخپل خبر بے ال تولان دکولا دا اوکاز بازار دا دا پیغمبر علیہ الصلات و السلام دا سالانہ دعوت پروگرام بو پکے حضور علیہ الصلات و السلام دا حج پا موقع منا تب اورتو دا دن دعوت پر ورکو دا اوکاز دا میلے پا وقت دا اوکاز بازار تب اورتو دا دن دعوت پر ورکو او یو یمنی سرے اغا ذکر کئی چی دا اوکاس بازار کی ما یو سلیو کا تیر اغلن دی سالانے میلے تا اگر خبر کولا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ او خلقو دا کلمہ ہوئے چی لا الہ الا اللہ ورفت ورپسی یو سلیو دبا چی خبر ختم کا اگر بوئے لا تصدقو فا انہو کذاب دا خبر ممن ایدہ دو جن دے بے ما چاہتا تپو سکو دا نوجوان شایستہ ہون دے دے ہینسم سڑے دا اولان دے روان دے یو خبر کئی دا روستو پسی بل سور مخ سره روان دی دا سوک دی دا اولان دی سده اکی سس دا وی ما تا چاوی دا یو سره دی داول ری چیزی دا اللہ پیغمبر نوائی محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ طرف تا دعوت ورکی وی مای دا بل سره وی دا را دخپل در دی ابو لحف او دا دشمن دی دی ور پسی روانی چی دی خبر کئی غیرت کئی چی دی دعوت ورکی غوی لا تصدقو فا انہو کذاب نو صدور علیہ السلام ابن عباس سے بھی دا غکاز بازار تسو صحابو سر روانو پا نخلا یا نصیبین کی دشپی ریسٹ کولو او آغازہ اللہ تعالیٰ ورطا سو پیریان راوستل اس دا نخلاو دا نصیبین دا مناسبت دا وجی تگر دا پیریانو خارو حضور علیہ السلام کی طائف نہ راتو واقعی ام پا نخلاو نصیبین کی موجودہ زمانے کی ورطا قرن منازل یا قرن السالب ہوئی دا اردن دغاو چکم جی حضور راجی خلق احرام آغازہ نتاری دغاو مقام دا جی پیغمبر علیہ السلام بارے پیریانو امام راوڑے لے عزیزانو قرآن کریم فرمائے قل اوحی الیہ انہ استمعنا فرم من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا تو اوہ یا پیغمبر چی ماتا دا وحی کرو شوی دا چی سپیریانی دیتا وکی خود دے انہ استمعنا فر یعنی معنی بارا چی دا خلق دا ہدایت پا طلب کے روانی زکے ورطا وکی خود ہر چی واقع دا سور احقاف تو وی صرفنا الیکن فرم من الجن ایل کو چرتا پخپل کار روانو نو اللہ تعالیٰ وی ما دا وٹ لو تا طرف تا میرا اس تلچی دا قرآن ووری او اللہ تعالیٰ پا دغا اساس دا عرب و خلق لیو میسجم ورک چی دغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې تاسو ورسره طائف کې دا عمل وکړو چې دا بدن ټول له لهان دی، دا بدن ټول په وینو باندې لړل دی، خو د خدای په نظر کې دا دومره د لوړ مقام مالک دی چې یو طرف ته جبرئیل امین او ملک الجبال ورته راغی، ورته پیغمبره ته ډیر دل برداشت دی، ځکه حضور صلوات و سلام یو دعا وکړه او سی فرمایل اللهم انی اشکو الیک بصی وضعفی وقلت حیلتی، او الله تعالی مال هیڅ سټریټیجی نه راځي، خدای زه خپل ضعف کمزوری تا ته وړاندې کوم، او الله تعالی دې خلکو چې ما سره وکړو الام انتقلونی دا ته ما چاره لاس کې ورکې، پیغمبر علیہ السلام اللہ تو ویدہ تا ما چھانا لاز کی ورکے الاغ دووین یا تجہمونی ما دو دشمن لاز کی ورکے چدا چل راس رو کی آخر کے حضور علیہ السلام اللہم ان کن ترازن فلا و بالی خدا کتز ما پا دی حالت بانے خوشحال ہے بیاز ما فکر نشتا کتب دی خوخے زخو تار ادا کوم بیاز ما فکر نشتا خلوان دنے جملہ لگد دل برداشت گئے ہوئے جبریل امین ورطراغے ورطیجی ملک الجبال را سرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فا ایدن رأیت صحابتا بیضا ما دستین وریزی غرس کے حکتے او آغزان را تعاوازشو فرائیت جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دستین وریزی غرس کی کمی جبریل حکتے ویما تید اللہ پیغمبرہ نمز یواز نم ملک الجبال را سردے دا غرور والا فرشتر سردہ اللہ تعالی دے دیر در دے دلے دے دیر جل برداشت دے مکدے غوال چی دے طائف دا خلق دا طول تباہ و برباد سی ندی ملک الجبال تا دے حکمو کی چی دا اخشرین دو مضبوط غرور را اوچت کی او دے دی نسکی دا سے کرش کی بس خدے میں یہ تو یو لاز کی را اوچت کی بل دا دل لاز کی را اوچت کی دا دا طائف خارے نسکی دے بس دا سی او دس بول ہوئے کی عزیزانو اللہ تعالیٰ تس سے مشکل دی دا موزان چی زلدر را اس اللہ تعالیٰ دے طول شہیدان مخبور مرخون کی او سوچی بے قرشی دے اللہ تعالیٰ دے ورطا کورونا ورکی او عزیزانو دکو ناسلتا ہوں خدا زمین کام چکم دے جذبی او دے ایسار او دے قربانہ مظاہرہ کرے دا قسم تو خدا ماں منزلو کی ورطا دعا جانے کرے چی خدا دے قوم دے دور لے خیر ورکی اللہ تعالیٰ دا قوم زبان نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حیثا کی اللہ میں خوش اکوا کرے دا اول او وے فرمائل چی نوٹا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے نوتا پھر کوئی رومی آجم کے لال ہزاروں سے وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساتھی اوے فرمائل کی وہی دیری نہ بیماری وہی نامحکمی دل کی نشات اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساتھی اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی ناظرانو بس دے قوم بٹون نلے بکسمتی دارا چیدی تلیڈر ملاو نشا دے قوم بٹون نبے بے قسمتی دادا چیدی تر رہبر میں لاؤنش چلتا ہو توڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہو ابھی راہ بر گمے عزیزانو دے قوم ہمیشہ لیڈرانو دے ککو رہبرانو دے کک رہزنی ورس روکرا اللہ تعالیٰ دے قوم تو صحیح رہبر او صحیح رہنما ورکی نمہترم ارون ستاس خدمت کی میں عرض دا کو چی پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ دا قرآن آغا کتاب دے دا سمعته الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فا آمننا بے اللہ تعالیٰ اہل مکہ تا پیغام ورک چہ دا پیغمبر دے زمان نظر کے دمر عظیم سرے دے چہ فرشتن ورطرا ہو لے گلا کہ طائف حلاکول غوان میں دی ملک الجبال تو ہوا یا حضور علیہ السلام تا دا معاملی دا نزاکت احساس ہو کہ اوف ما خود یہ پلک جبو بانے کم کلمہ را اس تا چہ الہ من تکلونی خدا یہ تا ما چاہتا حوالہ کے اس دا پیغمبر دمرا دل برداشتگی دا خو دا طول امت تباہی دا کہ حضور دمرا دل برداشتشی دا خو اللہ تعالی ہیچ قوم ایرا خدا رسوا نکر تا دل صاحب دل نایت بدرد مولا روم فرمائی چی او قوم خدا تراغی میں دل زل لکلے چی تو پورے دا صاحب دل زنن دا لرزولے دا خو صاحب دل دے زنے و لرزے دو نکہ دے گوائی چی دا قوم تباہ کم حضور علیہ السلام لا سچر کہ اللہم اہد قومی فَإِنَّمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّانَا دودی نسل بے پیدا شی اغبا انشاءاللہ زمان تابع داری او واقیدت تسی اوشو اہل طائف بے حنین نبات کمالو کو بے حنین نبات کمالو حنین کی حضور علیہ السلام سنور ذرا خلق قیدیان کر او قیدیان بے طور منز غلامان تقسیم کر بے حضور علیہ السلام یہ خور رالا دارتی حلیم اللہ ناغین آمد شایما بودا ہے حضور علیہ السلام تراغلا حضور علیہ السلام تے دو ورکوٹوالی یو آواز ہوئے یا اخویا یا محمد روریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام گوری چی ماسر خسن دا سے خطاب نکی دا خو یو دا سے خطاب دے چی پا ما شموالی کے زمان خویان دو با ماسر کو پا بنو سعد کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته من انت یا امت الله تسو کی خوره تسو کی چې ما په دې انداز مخاطب کې ورته انا اختک شیما زستا خوره ما شیما ته ما زنګولې ته ما زنګولې زستا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی د دې څه دلیل چې تواکی شیما زما خور هغه ورته ویږي ته زما رورې زما تانه پرده نشتا زتا ته دلیل درکول شم تا ما یو زل په شا باندې را چولې وی او ما ته غصه شو ما په اوږه دې چک لګولې دی هغه اثر لا تر اوسه پورې شته حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته یا شیما یا اختایا او زما خورې ډېره مې دوښتما کتلې مې مور مې څنګه ده وی مور دې ډېره بوډا شوې ده وی نورونه مې څنګه دي هغه ټول په خیر دي خو زه خو راغلی یم دې دپاره چې زما د قوم د خلک تا گرفتار کړي دي او ته خو زمونږ نازولې دا ټول ستا ماماګان دي دا ټول ستا خالاګانې دي څوک دې د ماما زامن دي څوک دې د خاله اولاد دی دا ټول دې گرفتار کړي چې دی رها کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی کوم چې زما د قبیلې په حصه کې رسېدلې دي ای خو آزاد دي بنو هاشم والا ټول آزاد دي خو وی نور کده تقسیم نه وړاندې تا ماته اپروچ کړې وې ما به ټول آزاد کړو تقسیم نه بعد خو قانوني طور زما استحقاق نشته دا د هر یو سړي خپل استحقاق دی نه لیټ می آسک دیم ټو ګیو یو ا فیور ما پرېږده وه چې دوی نه ریکوست وکړم ګوره که دوی تا ته فیور درکول شي او احسان درسره کول شي حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه مخاطب کړل وی دا زما خور ده دا اکثریت د خلکو بنو سعد دي دا زما ماماګان دي دا زما خالاګانې دي وی دا زما خور راغلې ده ما د خپلې قبیلې ټول غلامان وینځي خو دوی ته آزاد کړل وی تاسو که څوک ورسره احسان کولی شئ مجانن آزاد کوي که احسان نه کوئ نو آزاد بیا هم کوي زه به قیمت ورکوم زه به ځکه دا زما ماماګان دي دا زما خالاګانې دي دا د هغوی اولاد دی دا زما رضایي کزنز دي محترم ورونو عرض میں کو استاذ خدمت کی جو اس دنگا طائف والا پیغمبر علیہ السلام و اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون و حضور علیہ السلام قرآن کریم کی لال جنات و عور دل دو وارے اللہ تعالیٰ صراحتاً ذکر کری دی یو کرت چو حضور دو طائف نہ راتے یا واضح زید ابن حارث ور سر دے او دویم پر روایت دے ابن عباس چکل غکاس تتفی نفر من السحابہ یو سو صحابہ ور سر ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تک تاسو د قران کریم اسلوب وکړه مال ته هغه جنات چې کله خپل قوم ته ذکر کوي ناغې ته وایي چې متخذ صاحبتا ولا ولدا د دې قران پیغام دار چې د خدای نه خوښتا او د خدای بچی هم نشته سوی هم نشته دی ونه مفسرین فرمایي چې هغه کم پیریانو هغه عیسایانو چې کله د عیسی علیه السلام د ولدیت قائلو د دې وجه د هغې رب چې متخذ صاحبتا ولا ولدا اذا ما سمعته الجن فآمنوا به وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ولا تنقضي عجائبه دا قرآن وی داس کتاب دے چر دے عجائب دے اسرار دے رموز دے یونیک ٹائپ انٹرپریٹیشن دا تر قیامت پورے ختمی گنا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ولا يخلق بكثرة الرد دے کہ بار بار تلاوت کے دے زڑی گنا کناٹ وی کنظم وی کگان وی کغزل وی یو وار بے واورے دو واورے بے واورے تدرین بل بتی فیڈا کھلے کہ دا خود بیا بیا آگا زور دے ہوئی قرآن کریم کی دا انداز نیستے والا یخلقو بے کسر پر رد خالقہ یخلق تو مانا دا زرے دو دے با ہر نمبر تا تا نوے نوے محسوسی گی دغا الحمد تا پخپل جن سورا ہوئے لہ ہر وار تالے ہو نوے لزد در کئی دا قرآن کریم اجاز دے حضور پاس ذکروں کو والا یخلقو بے کسر پر رد او وی فرمائے من اخذ بہی نجا چاچے دا قرآن مضبوطیا سر اوڑی دو دا نجات حاصل کر ومن حکم به عدل چاچے قدیبا نے نظام حکومت او نظام ریاست استوار کر دے عدل انصاف تو رسید او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چے ومن اعتصم به فقد هدی الى صراط المستقیم چاچے دیبا نے مضبوطی منگولی و لگولی اللہ تعالیٰ دیتا ہدایت پر صراط المستقیم طرف تا معزیزان دا قرآن کریم دا دی موجودہ حالاتو دا مونگا دا ناپوہائی دا وجہ یا دا جذباتیت دا وجہ یوزائے مداوا گورو بلشے کے مداوا گورو ترسم کے نرسی بکابہ اے آرابی کی راکی تو گی روی با ترکستان اس ہر چی دا غیر مسلم خبر دا یا دا لادین خلق خبر دا ان کا وہ جانے اسے پاسے وفاتا کے نتا دا غنزان لخپل میدان دے اس کا وہ جانے اسے پاسے وفاتا کے نتا تم فراز اپنی طرف سے تو نباتے جاتے ہیں محترم ورو زمون د پارم دغه یو شی دی قران کریم او سنت رسول قران کریم او سنت رسول دې مرګرو چې کله ذکر کړه ما دې ته وې ما زما په خیال د دې قران درس یا سنت درس بل ټول نه خوي په ځای به دې چې جذباتي ماحول پیدا شي او جذباتي خبرې وشي او خلک پم شي باید چې فکر جوړ شي الله تعالی زمونږ فکر جوړ کړي نن ارث جوړ دي بلډینګونه جوړ دي روډونه به جوړ شي سروان دي سب جوړ شي پولونه به جوړ شي فکر نه جوړیږي بس کوتاهي دغه ده چې فکر نه جوړیږي او د فکر جوړېدل دا د هر شی اساس او بنیاد د قران کریم کې الله تعالی فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم نفس عبارت تستاد قلب و دماغ نه چې څو پورې د قلب و دماغ نه بدل وجودي حالت کې تغییر او تبدیل نه راځي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم لمبه به بدلون دي ځان راولي بیا به دې کې بدلون راځي او چې دې ځای بدلون راشي بیا به دې ماحول کې راځي چې دې ماحول کې بدلون راشي بیا به دې ملک کې راځي او که ملک کې بدلون راشي بیا به سپرد کې بل ځای ته نه ځکه چې اصلاح دا بیا په یو ځای ودرېږي نه دا سپرد کېږي د دې طبیعت دا دی نو محترم ورونو عرض مې کوو ستاسو خدمت کې چې الله تعالی دې زموږ قرآن سره تعلق پیدا کړي الله دې زموږ ذهن کې دا خبر راوړي چې دغه قرآن واحد د کامیابۍ لار ده نو قاری صاحب پسې لمونځ کوو نو دا آیتونه تلاوت کړو نمایه چلو زبون دغه آیتونه تلاوت کړو سوره حمیم سجده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه هر شی په دنیا کې وی سکون نشته کشته نشته غریب ته هم نشته مالدار ته هم نشته دا انساني نیچر دی بابا عبدالرحمن فرمایي چې کله پنور شو دی کله ریګ دی په ساړه او کله مری د لوګي او کله مری په ډیر خواړه ای واړه په غوغا دي چې راغلي په دنیا دي نه یې هغه اوږي په قرار دي نه ماړه اوږي لا په قهر اخته دي مالدار لا په قهر اخته دي هغه ځای په دې مغرب کې بلینیر وي هلته یو پل د ګولډن بریج وی ورته داسې د اسمان دې نیمه کې دی بغیر د پلر دی درې څلور میله پل دی پلر ورته نشته نو هلته اوس ورته فینس ولګو ځکه هلته ډېر خلک چې د ډیپریشن شکار شو حالانکه بلینیر دي نو بس هغه پل ته راغله پل نه لاندې ټوپ کړه صحیح اوس خودکشي وکړه وجه پیسې نه وي ورسره بلیونیر دی جایداد نو بلا ډېره پراپرټي وه په سټیټونو کې خورا وه هغه پراپرټي اطمینان او سکون ورته نو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن او بیا د مغرب کا مقلو هغې د سکون لپاره داسې علاج ورته وښودو چې مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی هغه بیماری هغې سره نور هم زیاته شوه ما وی ما دا مغرب درې پیغمبران دي یو د ډارون کاکا هغه ورته ستاسو په خوا لکای وه بیا سولېدلې ده صحیح نو ټول ځکه بې لکای پیدا کېږي صحیح نو ما ورته یو خبره وکړه ما نه کچل د پلار نه لکای پرېږي او زیه به بې لکای پیدا کړي بیا په کار چې موږ مسلمانان د ابراهیم علیه السلام نه بعد ټول سنت کړي پیدا کېدی ما دا فلسفه ناقابل عمل ده ځکه چې پلار هغه ړوند وي او زیه بینا پیدا شي پلار دا غخپنی او زیه صحیح سالم پیدا شي نو ما دا خبره دا د حق به تسلیمولو نه ده یو خو دقه پیغمبر دی او دویمې پیغمبر دی هغه ته وایي سیګمنډ فرایډ نو هغه سیګمنډ فرایډ هغه وایي د انسان په مزاج کې دا دی چې یو دی او داسې علم حاصلول غواړي چې هغه انکلوسیو او کمپریهنسیو وي هر فیلډ شامل وي یعنی هر انسان دا غواړي چې زه دې په هر فیلډ پوه دی او سو فیصد دې صحیح پوه دی چاهے کې د خطا او د غلطۍ امکان نه وي دریم دې داسې قوت حاصلول غواړي چې څوک هم د دې کنټرول نه بهر دي او دریم دا غواړي چې د مرګ نه به ځان څخه خلاصوم ټو ګیټ رډ آف ډیت چې د دې مرګ د دې نه به ځان څنګه دا درې شیونه دا د انسان په مزاج کې دي هغه وایي دې شی به ډسترب کړی دی دی کنفیوز د دې د وجې دی دغه درې شیونه هغه وایي دا درې واړه د خدای صفتونه دي نو دغه درې واړه صفتونه انسان کې راتلی نه شي دے دے کنفیوز کرے دے ناغلی ونی ورتا علاج کو وی دے تا فری سیکس پر ہم کہیں دے مطمئن شی دے بربند کئی بربند یو بلتے ور پہ نو بس بربند کڑی دی یو بلتے ور پہ خو دی دی اگئی لانو خرای پا کار اخت دی یو بلے درین دے گئے تو بٹرین رسل ناغا بٹرین رسل اگوئی چی خلق کنفیوز دے دی وجی دی چی او سڑی کی قناعت نشتا کانٹینٹ نشتا او چی دے کلا کانٹینٹ نہ دے نو بس دے کنفیوز دے دا کنفیوزن دے پا دے ختمے چی مادی فراوانی ورتا پروائیڈ کا چ هر شی ورته ان ابندنس پرووایډ وی نو ما وې کار شی ورته ان ابندنس پرووایډ کې باید چې دی بلینیر به خودکشی نه کولا صحیح نو دې ته نیر کیا ساده ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی افطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں موی بیماری پیدا کری ان دغه شی نه دغه شی دا غی علاج نشی کولے قران کریم دا غی علاج خود وی فرمایل چې الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. بل زي فرمي الألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نبا ديباني وريز بي نبا ديباني فير بي نبا ديباني استراب بي نبا ديباني تشتت زيني بي نبا ديدي كنفوجن شكاري حق كلا دي ولي الله شوث ولي الله ويجاتا كاري شيطان يكون ادنامش ولي غر ولي نفس الله نتبر ولي. ولا روم فرمائي شسو كارون در شيطان كي داوي داري دو ولايت بي كدي تا ولي و ولايت بي پدر بياد خدا لعنت بي. قرآن کریم پخپلا دا ولی اللہ تعریف کرے دے الذین آمنوا وکانوا یتقون چی دا اغا خلق دے چی سوک دا عقیدی استحکام لری او دا عمل سچائی لری چی چا عقیدہ مستحکم دا عمل رشتو لدے دا دا اللہ تعالی ولی دے لهم البشرا فی الحیات الدنیا دے بزون کی خوشا لی بشرا پا معنی دے فرح دے دے تا بزینی سکون بھی لهم البشرا فی الحیات الدنیا دے با دنیا کی خوشا لی دے سر او پنزرو پا جیب کنی خود دې ماغ به داسې کار کوي د مولانا آزاد د تحقیق پیش نظر لکه د یو ښه مطمئن بادشاه سره چې څومره کار کوي. وی فرمایل چې لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره او ورپسې فرمایل لا تبدیل لکلمات الله. دا سره حکومت اډینس کو نه چې بیا بدل کا بیا بل پیش کا دا پودا ولا داسې تاو کا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ ایک اس درجے فقیحان حرم بے توفیق صحیح چې دا پودا ولا دا بدل کا او ان دا خنق کاری وزا پدی غالے بدل کا نا خود اورو دوڑے پوزا دا بس لگ ورطا لاس بیا لو اندے کا بس لگ ایچ نیور بیا دا سکا صحیح. اللہ تعالیٰ فرمائیس دا دو اوڑو پوزا ندا دا دو اوڑو پیشو ام ندا دا دو انسان جو قانون ام ندے ما چیو فیصلو کر اللہ تبدیل لے کلمات اللہ ان اولا یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ فرمائیس دا چیو خبرو کم بیا زمائن نا چینج کرو بیا دا من من تکو ام بیا غم ریفائی کوم امنا اگا ان ورڈ او سپیرٹ و ماغا شان اپلائی کوم چسنگا ما کریوی. او وی فرمایل چې ولن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا. دا تبدیل معنا دا چې قانون چینج او تحویل معنا دا چې مستحق دا سره خطره کې دی بل ورکا. الله تعالی فرمایي زما قانون کې نه تبدیل شته نه پکې تحویل شته. نو تبدیل خدا دی کله خدا سی وي چې جرم یو سړی کړي حکومت بل سړی ونیسي هغه اسکیپ گوټ جوړ کړي هغه دې اسکی ذبح کړي. جرم کړی یو لوی افسر نو محکمې بیړه غرقه کړي هیټلر کړه ونیسي بیړه هغه ورغرقه کړي صحیح. دې ته وایي تحویل تحویل یعنی هغه بلنډر دومره ډېر دی چې پټولی نه شي. الله تعالی فرمایي نو زما قانون کې تحویل نشته. زما تحویل مانا ڈائیورشن یا ایورشن. دې کې ایورشن او ڈائیورشن نشته یوه په دې کې امینډمنٹ هم نشته. بس چې ما یو فیصله وکړه انه لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. الله تعالی وایي زه خپلو بندګانو سره دا زیاتې نه کوم چې قانون ورته چینج کوم را چینج کوم. بس قانون خو او دقه وجوه چه پیغمبران علیهم الصلاة والسلام اگوی با هم کل کل دا مشاکل و دا مشاکتون و دا وجه لگ دیس هرٹیک شو دیس اپوائنٹیڈ بشو دا دیسپیریٹی شکار بشو نو داسه بے اسمان تا قتل پخلی بے سنوی نا اللہ تعالی ورطو ویچنا داسه نا دا هم حسبت من تدخل الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم الباساء والذراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. الله تعالى فرمى زما امداد بتا د شاملي جي بت اٹ هيز ان اپوائنٹ ٹائم دا ما سپیسیفک کړه چې دا قانون به اپلای کیږي فلانی ٹائم باندې نو که هر څو شي زه هغه ټایم نه بدلوم دا شی به په هغه ټایم باندې راځي او ته به تر هغې پورې ځان باندې برداشت کړې. اوس ان شاء الله زمونږ حالت به خدای ښه کوي اوس هغه ټایم خدای ته معلوم دی چې هغه کله دی. تلك الدار الآخرة نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله تعالى فرمائن چه انجام کا خستبلیتی ہو پیدا کے استقامت بھی پیدا کے زمون دے طول نبی پرابلم استقامت نشتا سنیشتا استقام قرآن کریم کے اللہ تعالى لفظ صبر بار بار ذکر کے لفظ صبر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ دا لفظ صبر کے قرآن کے ذکر سے استقامت کے مراد دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے صبر و استقامت ہما متلازمان دیو بل سر تلی دی بسی جی یہ بل سر تلی دی اگوی دا انٹرلینک انٹرچینج بل ام دی یعنی دا سن نشی کے دے سی صرف صبر بوی استقامت بنی یا صرف استقامت بوی بیا بگنی انٹرچینج بلی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے دا انٹرچینج بلنی دا انٹرلنک بھی چھے کمزہ صبر استقامت اور سر لازم دے اور چھتا کہ استقامت یہ غبہ یقینا صادر بھی. امام ارگر تو ہوئے میں چھے کلا صبر استقامت دوارا پیدا شی نو بیاد آگی نتی اسٹیٹ فاسنس اگر سرے اگر بیا یو کانسٹنٹ اور کانٹینیوس عمل باندے روانی اگر تا حس فرق نہ پریو دی چھے حالات سے بھی واقعات سے بھی سوشو صبح کیگی اگر بیا روزان پالیسے مالیسے نے بدلی بس اگر یو سٹریٹ فارورڈ موقف لڑی اور پاگا لار باندے روانی دب بینا خبر ہے تو خلق ورطلے ہوئے نہیں ہوئی بیا بل خبره چې ټول خلک لکه خلک عموما په دې کلو کې فوجي چې ریټایر شي نو هغه ته هم لیونی وایي دا فوجي کمقل دی وایي ورته داسې حالانکه هغه کمقل نه خو چونکې هغه په ډسپلن کې پاتې شوی سټیټ فارورډ صحیح او معامله دا خو پلپ فلاپ کېږي په ماحول کې خلک پلپ فلاپ کېږي دې خوا ټوپ والی دې خوا ټوپ والی آ فوجي په دې ټوپ والی نه پوهېږي چې دې خوا ټوپ کا دې خوا ټوپ کا هغه په مارک او هارټ روان شه او درېږه صحیح او هغه ته بیا دام تعلیم ورکړی چې ستا کمانډر بتا ته وایي چې کوئک مارچ نو ته به روان شي او آفټر اونلی ون منٹ هی ول آرڈر یو سٹاپ یا ہالٹ صحیح نو تا چې ته فوجی کتلې دې چې خپل ولدار ته نو ته فوج کوي چې اوس خو دې روان کړم بیا ته وایي چې ودرېږه کدای کو کوټ مارشل دی کی صحیح نو هغه پدا سي سٹیٹ فورڈ طالب کې سٹیٹ فارورڈ طالب کې چولی چې هغه بیا په عملی زندګۍ کې ماغه شی اپلای کوي خلکو ته هغه سوټیبل نه دی نو خره کوئی دا فوجی کمقل دی صحیح او دعینه هی ام دقت شه د نظریاتی خلق سرا مولانا عبد الله سندی رحمت الله دی ملک تختیب ال مزګه خلق دی دالی ونه دی خلق صحیح وی دالی ونه دی ابو الکلام آزاد دی دالی ونه دی حضرت شیخ الهند وی دالی ونه دی انا لله و انا الیه راجعون عزیزانو خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے اور چونکہ مجارٹی دے بڑے طبقے وی نو واقعی اگر سڑے خلق لے ونے کی چواقی دا لے ونے چاریا سڑے وی لے ونے دے لے ونے دے لے حضرت مدن رحمت اللہ علیہ فرمائے لے پروپیگنڈا سے دوئے وی پروپیگنڈا دیتا ہوئے چی دا دمرا دیر اوشی چاہ سٹارٹ کری نو کل اگر شو بکی دا شی دا خبر چلتا رشتی آنی اگر ہم کنفیوز چی شی دا خبر اشعب دا عبداللہ بن زبیر شاگر دے تابعی دے او دے خقاری دے پر راو مشر دے اشعب ہاں خو پسادا پختو کی ودا سے وہ خیتاور دیرو صحیح یعنی خوراک دے دیر خوخو صحیح خوراک به ډیر خوخو چا ورته استاد خوراک باندې حرص سره دی یوه چې مړ شوی جنازې ته ورپسې روان یو کسان یو بل سره خبرې کوي یو کسان یو بل سره خبرې کوي نو ځوان چې دې سړي به خوراک باره کې وصیت کړي صحیح یو هغه مطالعه کې واقع ذکر ده وی یو وار ماشومان ډیر تنگ کړو سم سره یو مجذوب قسم او ډیر بهترین کاری نو ماشومان ډیر تنگ کړو نو ماشومان نه ځان خلاص کړي داسې کسان ښکاري درس پکې تلس مدانه ماشومان ته حال ته ورسې واده د ریجی پخ کړی دي ریجی خوخه پخ کړی دي نو ماشومان ورمنډ کړل نو چې ماشومان ورمنډ کړل نو دیم کنفیوز یو دا خبره چې تر استیان یو تو خلخ کاری نو پروپاګاندا یو دا څه شی دی چې نو پروپاګاندا والا چې چا شروع کړی هی دروغ وی هغه مرستو کنفیوز دا خبره چې تر استیان نو چې ټول خلک کوئی ځدا لی ونه دي ادا لی ونه دي ادا خپل ځان متال زدل ته ومه نو دې جلی جان او دا ارشاد مدنی دا زما مرګری ټول چې چاپېره ناس دي نو دوی ما ته وي ټول ملک نه تختې مایره زما په ځان هم شک راوي خلک وایي دې لیونی دی نو زما هم شوبه پیدا شوه چېرته واقعي زه لیونی نه یم نو قبل د دې نه چې خلک مې په کاڼ ولي دا مل پرېده وته نو محترم ورو عرض مې کوره تاسو خدمت کې صرف الله تعالی وایي چې استقامت دا مطلوب دی د ایمان نه بعد ځکه استقامت که کله نه نو نتیجه نه مرتب کېږي نو وی فرمایل چې ان الذین قالوا ربنا الله یقینا هغه خلک چې چا یو وار دا ویلي چې زما رب الله تعالی او دا خبره ډېره زورداره خبره ده زما رب الله دی دا جګړه ټوله په دې روانه او پیغمبر پاک سره صلی الله علیه وسلم چې رب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب الله تعالی فرمایي چې مشرکین مکه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم متعلق وي یو رب یو الہ دا ټول کارونه کول شي جغل الالهه الها واحد زمونږ په لکونو خدایان دي تر اوسه مولا معاملات نیمګړي پرته دي کار مولا مې شوه نو جاب مې لاو شوه دي نو بزنس مې لاو شوه دي نو کاروبار دی ولا شوه دي نو خوراک مې لاویږي نو د بیمارۍ علاج شو نو سره شو نو فلان شو بلا ډیر خدایان مودي وی دا ټول خدایانو ته مخه ته پراتیو کار نه کیږي دا محمد رسول الله له ونه دي صلی الله علیه وسلم ومعاذ الله چې دی وای نه یو کار ته یو خدای ټول کارونه کوي یہ زمون پہ لکنو دی لیکن حیدہ ہر یو کار پر ازان زان لکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام تے اوار دیکن کہ یہ اللہ سر میں ربانی اکڑا چی تیرہ اوڑے گا دی وہ ذکر جی کالے ستہ نویر آگلے میں امون پہ دیر لوی جہالت کی پراتو پیغمبر علیہ السلام اور تیسنگتی ہوا کہ خود ذکر کا وہ جی زمان پلار دا کجورو تاجرو ایکسپورٹ امپورٹ بے کو روم تا چرتا روم تا اٹلی تا بے ایکسپورٹ امپورٹ کو نو دا کجورو پا ٹرپ مانے شو بکل آغا تو کنٹینر بے ڈک مو دیدے اسطلاح بے استعمال کنو آغا وقت بے شپ سو کنٹینر بے ڈک کو آو آغا بے اوڑ روم تا نو زمون پا کور کے اغیو خدا جوڑ کرو دا کجورو نا کجوری تا کولے دے او دا اغیو نا یو بد جوڑ کرو نا بر آغا ٹول اشپا بے اغتا عبادت کو چونکہ رضا سبا دا کجورو پا ٹرپ روانے صحیح چی دا روم کے پا گران کی مت فرسی شی چی روم کے ہاں پا گران او ایل سی گرہ لکو لاؤ ساتا خا ال سي بالا کولا اوسا ته بالا می غر کړی چې کنټینر را واپس نشي کنټینر په موږ په حج کې مرګرم ناګه داسې فکر په حواله باندې لګړبړو یو بدعتی ټوله سره د فکر په حواله باندې ګړبړو نما په ذکر کو ویل دا پلانې ملک وی دای سره د تجارت کو مداخ خلق نه دی ما ولي وی دای ما ته سیمپل یو خی او ډیلیوري را ته بل کوي سیمپل یو ته یو خی او ډیلیوري را ته بل کوي نما سره یو مرګره وړ مزاح غونډه هغه ورته مرګره ته چې کوم ټپکې سره نخته وی دای مولا هم ته غره سیمپل یو خی د قیامت پر به ډیلیوري جهنم کې کیږي هغه څه په معنی سوچو کا وی دای قاضی سے پس روان شه دی بیرای دی پارسی کني دا مولا پس لګیدل وی هغه ورته هم سیمپل یو خی ډیلیوري به بل ځای کیږي هغه محترم ورونو عرض میں کوله تاسو خدمت کی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا الله پیغمبره یو ورځ ما ته لږه ولګیده یو ورځ ما ته فتعمدت الى الاله ما خدای ته اراده وکړه نور څه شی د خدای پښته خدای نه بلګی سو قرم دا غل لاس می وخړ خو خدای شی لاس فتذكرت غضب ابي یکا یک می خپل پلار او سره یاد شو مانه یو مرګ لريته ته پوسو کو ویجی دا ورته عمر پلارم کوته جنو ما چې عمر پلار په ته ته لګو انا ما دا عمر مې سره خو واقف ډیر خجی نو ما چې دا غو پلارم خو مزاج هم دک یو یو جینزونو ما غو فتذكرت غضب ابي د خپل پلار غو سره پر ته یاد شو چې دې کو ما د پونو چې مکه له اخلاص کی چې تا خدای خوړل دې وینم مور پسې ګرځیدم مور مې تر کور کې پیدا کړې ما ورته یا امه ادریکینی مورې لګما سره هلپ وکا وغه راته یې سشي وی دي و ما ورته واقع ذکر کړی فکر من میا تجور اشته مون کرا و هغه تجور راړې اډو کې تی وستل وی ته کول هغه لاس ولا برابر کا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته داسې وکتل نو یې خندل ورته ورته اولم تکن عندکم عقول عمر تاسو دا کارونه کول تاسو دې کپړای کې عقل نو حضرت عمر څه قیمتي جواب ورک وی جی عقل خو زکه هم دنیا سره تجارت ځکه تجارت هم دماغونه کمکل سره نشي کولی هغه به ټوله سرمایه پکې لړلې ټوله سرمایه به دا تجارت خود مدني صاحب کار دی جل جان کار دی فار اگزامپل چې څوک ایکسپورټ وي صحیح نو ورته وي اولم تکن عندکم عقول ستاسو کپړای کې عقل نو هغه وی جی عقل ډیرو کانت عندنا عقول ولکن لم تکن هدایه هدایت نو جی څومره چې متي خبره کړل جی عقل هو هدایت نو مزال ته مرګ وکم دا ټول چې بربل ګرځي عقل دوی سره شته ځکه دوی پیسیفیک او اٹلانټیک کې 5000 او 6000 بورې کوي اول ته تیل او ګیس راو بس تیل او ګیس راو بس هغه مرته هدایت نشته لکه زناورو په شان پر باندې ګرځي نو محترم ورو الله تعالی دې مونږه هدایت پر روان کې تاسو ټول او کله چې دا عقل به هدایت نه وړاندې شي نو بیا د انسانيت ډرګر کیږي او دې موجوده دور کې رټون لږ مصیبت دک کرے چې عقل دې رسنه وړاندې هدایت نه وړاندې شي عقل امام شه دې هدایت مونږه هغه پسې لګولې دې هدایت مونږه هغه پسې لګ او چې کله عقل دې امام شي ذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين وبر د هلاکت په لارو باندې ورولای دغه عقل هدایت پسې کیو نه جوړ دا کامیابی ده بیا به دې کیشته پوری کیږي که هدایت دې عقل پسې ولګو بچو ته بلاره کند کی پریوزه نو الله تعالی دې زمونږ عقل هدایت پسې ولګي نو محترم ورو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله دا خبر ډیره وزندار خبره ده خو ډیره مشکل هم ده ربنا الله فکته ګور قران کریم کې بل ځای دې اشکال الله تعالی ذکر کوي اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقول ربنا الله الله تعالى فرمایا لو جهاد په حواله باندې دا سوره حج آیت د ټون نن باندې آیت د سوره حج مدنی ته مکی ها سایت نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چھ مدنی دی اور جمهور مطلق دا ٹوٹ صورت مکی دے ٹوٹ صورت مکی دے جہاد پکے سکئی اللہ ابن عباس سے فرمائی کہ چونکہ دے جہاد اساسی تصور وا قران کریم ور کو پ مکہ کے ہم خلق ذہنی طور تیار اول ورتا چ عملی لقد موس تصور اللہ تعالی و یقیم السلام و تلاوت کو یقیم الصلاۃ درز یول اس بجے دو اس بجے اد موس وقت دے نہ دے پا الفاظ کو منگو چ یقیم الصلاۃ و یقیم الصلاۃ معنی دا دا چ الفاظ دا دی چ وقت کلا راشی نبی تے عمل کا بعینہم دقہ سے مسئلہ دا چ حکم دقہ دے کلا وقت راشی نبی تے بان عمل کی اللہ تعالی فرمائے چ ودن الذین یقاتلون بانهم ظلموا فقال سبحان الله وتعالى لناست قرز ډیره مو دوسه تفسیر ولې مشهر کړل وذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا الله تعالى فرمایي چې کوم خلق سره قتال کول شي يقاتلون پس وایس فعل مضارع مجهول وذن الذين يقاتلون الله تعالى فرمایي ما پرمیشن ورکړل دي پرمیشن هاز بین گیون ٹو پیپل یقاتلون هو هاز بین فاٹ They know which who are fighting or who fight. No, who have been fought. چه چا بانی جنگ امپوس شوه ده اللہ تعالیٰ فرمائی ماغی لے جارت ورکره تاسو سلیٹریٹ کئی تاسو اگویا سو کئی تاسو یرمین کاؤنٹر کئی داشته اوزنا للذین یقاتلون بی انہم ظلمو او سبب موجود ده چیز سر زیاده شوه ده وان اللہ علا نصرهم لقدیر او مظلوم چکره ده خپل حق ده پارا میدان عمل تلاشی اللہ تعالیٰ فرمائی زدہ قدرت پرم چیز سر امدادو کم اس دا سوک کی اسے زیادتے ورطر شوئے دے او اساس دا اگر زیادتی سے دے اللذین اخرجو من دیارین بغیر حق الا یقول ربنا اللہ دے دخپل وطن نیستی شوئی دی دخپل کلی نیستی شوئی دی دے نور اس جرم نوستی بائی دے دینا چو دے یو خبر کول ربنا اللہ چو زمونگا اللہ رب دے زمونگا رب سوکتے او دا خبر دا پا کافران بانے لیر بدل لگی دا چی اللہ زمونگا رب دے بس غیب یک دم لکن تر ادنی خروب پشان دارے او پارے دنو دا خبر ہے غلط دا اللہ زمونگا رب دے زمونگا بلا دیر ارباد دوال تنورم پراتے دی یو اللہ سنگا رب کی دیشی و زمونگا مشکل کشائی کولشی یو اللہ سنگا رب کی دیشی و زمونگا حاجت روائی کولشی یو اللہ سنگا رب کی دیشی و زمونگا حاجتون پورا کولشی و مقاصد مو پورا کولشی اللہ تعالیٰ فرمائی چی پا دقا یو خبر بانے دی دو وطن نوستل اللذین اخرجو من دیارین بغیر حق الا ان یقولو ربنا اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خبر دے کلا اکرا د دې هغه افتر شاک څه ډېره عجیبه دي یو زلزله ده ارتک او بیا ورپسې سي افتر شاک الله تعالی وایي دا ربنا الله والا زلزله چې را ورته د دې افتر شاک ته بیا ځان ټینګې او کله افتر شاک داسې چې اصل زلزلې نه هغې پر چک سکیل باندې هغه میجر نوم سي وایي صحیح کله زلزله وي 7.4 افتر شاک را شي آلموسټ 8 بس الله تعالی وفرمایل چې کله دا زلزله راوسته چې ربنا الله له دې نه بعد به اترشاک په ځان ټینګې ثم استقامو اترشاک به دومره جوړه کوي خو ځان ورته ټینګ کړو اوس نه یارېږي اس هسې به په سړک باندې شپې کې پر اوس کال دا ملګري ما سره باران ورېده چې دلته خو دا ټیکنالوژي اوس ډېره ډیولپ شوه نیز په هغه مغرب کې خو پخوانه ډیولپ شوې وه چې د یوې هفتې به تا ته ویدر اوښي چې سبا به سي باران به وي که شین به وي او وریځ به وي او که نور به وي او فلان سبا را بلز به سي او بلز به سي او بلز به سي او ات لیست د شپږ ورځو درته وښي صحیح ما هغه ورځو کښې زه راغلی وم بارانونو که نه حیات آباد کښې د پروګرام نو ډېر زیات باران و نو هغه چونکې چې ټي وي به څنګه وی نو په هغه انداز باندې کېده نو چا پکې ناروا وکړه وي زلزله به راځي د شپې دوه بجې که درې بجې صحیح نو دا جماعت والا ملګري هم راغلي هلته را سره ناست و حیات آباد والا مولوي صاحبان و ټیلیفون به راغی وی زلزله راځي که نه راځي زلزله یې راځي که نه راځي زما مور ساده ښځه ده چا ټیلیفون وکړه د کراچۍ نه وی قاضي صاحب کور دی نو هغه ورته وی او کور دی نو تا هغه نه تپوس کوې زلزله به راځي که نه به راځي نو هغې ورته وی بچې وی زه خو زلزله یې نه یم خبره خو هغه دننه ودرې هغه دننه ودرې نو هغه مور مې راته وی هغه راته وی زه چې هغه ودرې بیا زلزله به راځي نو ما دې بجې دا خیال کوي چې خدای ړومبی امریکې سره مشوره کوي او امریکه بیا قاضي صاحب ته وایي چې پلانې وخت به زلزله راځي بار تقدیر عرض میں کہہ رہا تھا خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی آفٹر شاکس دی ڈی ڈیز دورا وردی ناغی تا بزان ٹنگے ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا او تاس پہ اوپر نکتا ہوا قرآن کریم سورہ الاعراف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ عالم ازل و عالم ارواح کے ما چې کله انساني ارواح د آدم علیه الصلات والسلام اولاد دوی ټول روحونه مې پیدا او دا ټول یک مش پیدا شوي دي دا ټول یک مش پیدا شوي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه امام مسلم د حدیث په حواله باندې وایي چې حضور علیه الصلات والسلام فرمایي یو عالم د دوو اسمانو نه بره هغې ته وایي حضرت القدس یا انکلیو یا انکلوژن آف سینکټیټی انګریزي کې ترجمه کیږي انکلیو یا انکلوژن آف سینکټیټی حضرت القدس د پاکی او عالم د دوو اسمانو د باندې الله تعالی الته دا ټول ارواح په یو وخت باندې پیدا کړه لہذا په دې روحونو کې کشر او مشر نشته د دې روحونو په حواله باندې دا جلیجان او ارشاد مدنی دا دواړه روحونه یو بل سره عمر کې برابر دي صحیح پلار او نیکه پکې هم نشته روحونه ټول ان الارواح جنود مجنده حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي دا جنود مجند آل ات ونس البته مادی اعتبار سره زما پلار مانه مخکې پیدا او بیا زه پیدا شوم زما زوی ما پسې پیدا دی سمود آباد د هغه زوی به هغه پسې پیدا کېږي سمود آباد البته د ارواحو په اعتبار باندې ارواح د انسانانو ټولو په یو وخت باندې پیدا دي نو الله تعالی دوی ایډرس کړ ورته تاسو دپاره چې کله مادی عالم ته مې ولېږم ما یو دنیا دله برابر کړې ده په هغې کښې د دنیا نعمتونه دي تاسو به ایکسپلایټ کوئ قل هی للذین آمنوا فارزتم یوم القیامه اللہ تعالیٰ فرمائی دا دنیا کی سچم ما پیدا کری بنیادی طور میں پیدا کری مسلمانانو دپارا دی چارا پارا دی دا کافران زمون دو جو خوراک کئی فکافران دا زمون دا وجه قرآن که اللہ تعالیٰ فرمائی قل ہی للذین آمنوا دا بنیادی طور ماتے دا کڑی دا چانے پارا دی للذین آمنوا دا ایمان والا دا پارا کافران دا شے استعمالی کنی بنیادی طور ما غیر دا پارا ندے کڑے اور اللہ تعالیٰ فرمائی چی ردی دلیل دارے چی خالصتن یوم القیامہ دا قیامت پر غلبان دا نعمتنا بس صرف اہل ایمان تا ورکوم کافر تا بس نمیلاوی گی په نتیجه باندې به سوچ کې چې نتیجه تم چاته دغه شی میلاویږي او بلکې نه محروم وي نو دا چاته میلاو شي نو بنیادي طور یې پیدا کړی د ده لپاره دی والعاقبة للمتقین. نو محترم ورو عرض مې کړو تاسو خدمت کې چې اوس الله تعالی دې ته یو بیان وکړه چې داسې یو دنیا آبادوم هغه ایکسپایر کوي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. هم مفسرین کوئی ترجمه وکي ان تنفذوا من اقطار د کلمې د من د وجه نفوس په معنا د خروج او معنا ده صحیح. حالانکه د کلمې د من د وجه نفوس په معنا د خروج وای نو د نفوس اصل لټل معنا او لفظي معنا دا خو سرایت ته په شي کې دن نه نوتل نو دا من ورته په معنا د تیک او حرف جر بازو په معنا د بازو راتل دا خو یو لازم ملازم عمل لپاره نحوه روان دی. نبی فرمایا چې ان استطعت من تنفذ من اقطار السماوات في اقطار السماوات او اقطار جمع د قطر دایمیتر وایو تا دایمیتر وای الله تعالی وای کو وس دی د اسمانونو د ځمکې په دایمیترز کې ورننه وځه نو کړه دې په دایمیترز کې ورننه وته حضور اسلام فرمایي اطلب رزق في خبايا الارض. پیغمبر علیه السلام فرمایي واخر رزق غواړي د ځمکې پنهانو ته ځان ور اورسوه نو چې کم کوم ځار ور اورسو اول جنس را پیدا کړ هغه تیل را پیدا کړ هغې د دنیا شیونه دغه ځمکې د خېټې نه راوستل او چې مونږ او تا ماشاءالله صرف دعاګانو ته ناست یو د سړی نه یو شی غواړو نو نو که د هغوی زړه ښي نو رالی را کړي او که نه اف سکسټین به دغسې ولاړ وي ځکه مونږ سره پورته نه شته او بیا دغسې ولاړ وي زمونږ سره. حالانکه دغه قرآن فرمایي بنیادي مخاطب خو اگر چې ټول انسانان دي خو ایمان په زمون دی نو دغه قرآن وایي ان استطعتم تا ته وایم دی که ستا وس وي ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان قوت دله پکار دی فبأي آلاء ربكما تكذبان که مسله تعجیز وه نو فبأي آلاء ربكما تكذبان مناسبت ورسره لیکلي. الله تعالی فرمایي ته دغه شی ایکسپلایډ کا دنیا فائدې به ورته بیا به د خدای له نعمتونو نه انکار کې. محترم ورونو عرض به کړو ستاسو خدمت کې چې الله تعالی ورته وایي دا ټول کائنات تاسو لپاره تاسو ایکسپلایډ کوئ د خپلې فائدې لپاره تاسو استعمال کوي د خپل فائدې لپاره خو الله تعالی فرمایي چې ها البته تاسو به یو ذمہ داری وي چې دا ټول کائنات به تعالی فائدہ ورکړي ته د الله د ربوبیت د قائلې الست بربکم قالوا بلا. آیا تاسو ما رب منی کنه به منی موږ ټول وی جی او زمونږ جرمیت سے بوم وی او او شوکت وی سے اغه وی چې او دورانی سے بوم ویلو چې او او کمانډر سے اغه هم ویلو چې او جنرال جارج بوش هم ویلو چې او د چینی هم ویلو چې او فرعون او نمروز هم ویلو چې او ابراهیم او موسی هم ویلو علیهم الصلوات و التسلیمات چې او نو دغه شی الله تعالی زمونږ په نیچر کې واچو په فطرت کې واچو دا په وجدان کې یا تحت شعور کې د الله د ربوبیت تصور پروت دی په انټیوشن کې یا سب کانشینس کې انټیوشن وجدان یا سب کانشینس شعور نو په هغه کې دنه ګویا پروت په شعور کې یا په شعور کې یا په وجدان کې انټیوشن کې یا په سب کانشینس کې د خدای د ربوبیت دا تصور پروت دی. پیغمبران رالل دې لپاره چې دغه تصور باندې ایرے پرتی اگر یہ لپکے ورکی چی دا لائی ٹوکی تا معلوم شی تا گر دائی وعدہ کرے سی تبا زمارا بے زبستا بندین. پیغمبر علیہ السلام صحیحی حدیث نقل کرے رحمہ اللہ حضور علیہ السلام فرمائی دا پیغمبران دا ڈیوٹائے دا مسئولیت حاصل داو چی انسانانو تا دا ازل میساک ور یاد کی اگر وعدہ ور یاد کی چی گر تا خدا رب من لگے او تا چی کلا چا سر یو ایگریمنٹو کی چا سر یو ایگریمنٹو کی اگر پی سائنو کی ہوتی ور سر کاؤنٹر سائن کی مر اگر ایگریمنٹ لگا تختی دوشی لغور سره Gracias. چې کائنات د څنګه استعمال دی وی فرمای چې عالم ادم اسماء کله د ضروری سیزونه الله ادم په خود او ځانونه فرشتو ته خود ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء من المدور الضوئي مع حكمها چې دی یو شی نه او دا دی استعمال خیر چې دا کټوال استعمال سره دا سنسای استعمال سره دا د چکیر استعمال سره دا طالب استعمال سره نو چونکه د فرشتگان او دیز نو در طرف فخلی نو اقای ورطور چې دا این مرانا الا ما عالم تا نو او سر پا آل کنجی کن برطا کنون یعنی دا کټوال استعمال سره تا متقول نو برطیش دا سنسای دا نو برطا کنون دا من دا استعمال سره تا متمرد نو بیا آدم طور طور Thank you.